سورت النحل دا سورت مکیر نازل سے پس دا سورت کہف نا ربط مکی سرا پہ سوجود ہے اول دار مکی ذکر سے نزول دا ذاب صادقین دی سورت کے ذکر دا ذاب دے پہ موجودین ہوں چدا موجود خلق بانے دا خدا ذاب را رہا عطا امر اللہ دا خدا ذاب را رہا التے ویلو گورا پا مکنو بانے عذاب دے تو گلے تو سم سکنی ارمان بکیں وہ سوی درد عذاب بس تابان امراض ہے اس بدی چر تخلا سی گئی دویم دار مکی دا سورت پاخر کے دعوت توحید وا ایک دعوت توحید نو پدی سورت کے پاوے اخلی دلائل پر تفصیل سر پیش کی دس باد توحید دپارا دلائل بھی تفصیلی درندار مکھ کے تخفیف اور کرے مشرقین تر عذاب یہ تو خدا عذاب را گئے بیابر پسی بیابر مان کو دلتا داوی پود رے باطل بان رد کے تم سب آئی شہی مونگا تو گناگار کو نہیں لو سا لو ماش رکھنا منہ جسے کو خدا کے رضا رہتا دا سورت بپائے رد کئی سلورم ربط اسمی لا تسیرنا مکذبین مثل اصحاب الحجر بل الہمنا سبل الخیر مثل احیط الی النحل یا اللہ خیر لار را توقع لکا سنگ چی نحل تر خود لیا پائے کہ سنگ کمال چول رے داد سورت دا نزول العذاب علی الموجودین یو دعوت دار دو دائے بھائی اولا کیا تامر لائیں فلا تستعجلون ایو سب دل سیاد کی بدلے تشریح موجودہ خلق مانے سنگا عذاب را گئے مکی والا مانے عذاب را گلو وضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا فازاقا اللہ لباس الجوع والخوف کا عذاب پا مکر آ رہے گا ویم دعو سے در رد پر دلیل باطل دا مشرکانو پنزی شاید کیا غراج دا یہ دلیل لے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا پنزی در شاید کی وقال اللذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا پھر اللہ خوخائن ہوں با شرک نہیں کرے دا تم صورت پر یہ رد دے کہ دا رکھ رہے خوخانا دا کہیں ہم بیائے والے را لے گل کہیں دا دلائل والے پیش کول توحید عذابون والے درکول والے وائے سخدے پہ خواہ سورت اصل کی مکی سورت پر ہمیں توحید رے تو تفصیل سر پیش کرے دعوال توحید اول آیات کی یا عنوان سبحانہ و تعالی ما یشرکون بیا دویم آیات کی بیا عنوان ان انذر انه لا اله الا انا فتقون بل لا نشت اللہ نو یرے گئے جو اجتماعات کی دعوی الہکم الہ واحد الہ سال کو کوئی جو الہ ہے پس دیر سے آپ کے موئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یو پنجو سیاد کے موئی وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ گورا درے دائے تشریح درے پر تشریح کے قرآن رد شرک دی سورت رد شرک سے تصرفم کرے رد شرک فی العلم ام کرے دیں رد شرک فی العبادت ام کرے دیں رد شرک فیلی ام کرے دیں پھر کیا دے پھر رد کری رد شرک فی العبادت کو گورا آج پک دیر سے آپ کے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ شرک فی العبادت مکوئے تھا ہر امت کی میرا مسئلہ کرے رہا دارنگ رد شرک فی التصرف واقدار بل چوک مگانے ولی نشتہو گونا دو پنزو سیاد کے ولہو ما فی السماوات واللغ خاص اللہ لے اختیار دے دبرا و رخکتان نفی دے شرک فی العلم ہو گونا چلانا سوا پل غیب دان نشترین یوخن اللہ سیاد کی واللہ یعلمات سرون و مات تولینون اللہ علم دے جا وہ یا تو ستر وللہ غیب السماوات والارض غیب دان صرف اللہ رے دبر اور دخت غیب مان پوئے دان رد شرف دعا تو بلن کے ملا سر شریک نیشترے سلم آیا تو برا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شئنا وهم یخلقون دار خدین سوان اور ترا مدد سے ریاست کو لیش دا شرک اعتقادی رد شرک فعلی رد گورا شپک پنزو سے آت کے ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم ما لا یعلمون لپارا برخی مقر رئی پا مال کے پا فتل کے دا برخصی نظر دا غیر اللہ رکا دا یا خر تم رد شرک فعلی برازی یوسل سوار لسائد کے فکرو میں مارزا کم اللہ حلالا طیبا بیائیسل پنجلس کے نما حرم علیکم المیتت اور دم لحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی رد شرک فعلی دارنگ دی صورت کے رد پا مشرکین بالملائکہ ملائکہ دقدہ سر شریکول پائے کسان و رد دے اگر وہ پنزو سیات نہ دے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَانِ سُبْحَانَهُمْ جی دورا خدای پا رجونا مقر دے اللہ خو پاک دے اللہ پا رجونا سنگئی بنتا حقیقیہ بنتا مجازی رد دے پائے مشرکین بالملائک نو دا سورت دا سورت انعام غنتا دا شرک پا مقابلہ کے سخت رد دے بے خندی کل جائے خلاصہ سورت سنا اجمالی خلاصہ خدا را یہ سورت کے دو اسی اول ایسا یو سب دول سے آپ پورے بے سکے رد دا شرک اعتقادی پر دویش آخری دلائل اترا دویش اخلی دلائل ہوئی پکی اگر ہم لوگ تقسیم سلور و قسم تھا دلائل سلور قسم ہی بڑے کی ترغیبات دی دئی فاولاد لوز دفدے پورا کہیں بولے نہ پورا کہیں اکثر ایسا کہ وہ رب کی دشر کی سہلی دلیل نقلی دعوت ابراہیم پیش کری آخر کے طریقہ دا تبلیغ لیکن سورہ حجر پاخر کے ان طریقہ دا تبلیغ ہونے درے پاخر کے بانی سورہ حجر آخر کے دس نقطے بیان کرے درے پاخر کے بم اغت طریقہ پیش کری لیکن آپ ددے نہ کہیں ددے نہ پارا آد ادو نہ برازی ادو الا سبیل ربک یو سل پنجی سے آپ ادو دعوت کا حکمت و معاذ سرا و جادلم جدالم کا اور سرا وینا کب تم فاقبو وہاں کبم دل جائے دوس بے صبر کا ولا تحزن ولا تکو فی زیخ نمائم کرن دا عذاب دی دا سورت تفسیری خلاصہ دار اس سورت کی وجہ سے ناول ایسا کہ اشپت بابو نہ وہی ہاں اول بات کریں سلور دیر سے آٹھ پورے دیکھے وہ امور بپیش کی سلور دیشار اول دعوت سورت اتامر اللہ سر عذاب رائے دعوت توحید و مرسلہ اول ادوائم آیات کے بیا نہا عقلی دلائل دی نہا عقلی دلائل دلی دلائل مطلب سے خلق الامور لزام لوئے لوئی سیزو نے چاہ پیدا کری اللہ لوئے لوئی سیزو نے درم آیات نا تر سپارس آیات پوری شروع دی ریلوے اسٹیشن ہے یا تفریح پتا توحید بانی سلم آیات کے سوا دا خدای نے سوا دیتا ولی را مدد سوائے سکولے نشید اللہ یا زجر مشرکین تا دو اشتم آیاتنا فاللزین لا یؤمنون بالآخرة قلوب منکرا تخویفات دنیاوی یوم شپگی شاید کے تخویف دنیاوی قد مکر الذین من قبلہم یا دلیل شاید کے تخویف دنیاوی حال ینظرون الا ان تأتیہم باقی تخویفات کے اخریہ و بشارت پنجی شاعت وہی شاعت اتی شوکم دیر تخویف اخرئی مسلسل بشارت بدیر شمایات نہ بدیر شاعت پورے دعووں میں تفصیلی نہ پڑے باپ کے خلق المور نظام نہ آخری دلائل بدیش کی گیا دویم باب کو رویا دویم باپ نے اس سلے خیات پورے پائے کہ اس پر امور پیش گئی یو دلیل باطل نہ مشرکان ہو پنجر دیر سے آپ کے قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ دائیں پرت کی دلیل نقلی اجمالی دام گیا ہو پگ دیر سے آپ کے خدا سنگ رضا رستا پر شرک انبیاء سرال یہ دلی دلی پرت کے دائیں پر سے زجر کا انکار الاخرہ اصل دیر سے آپ کے اخرت بھی نہ مانی قسم خوری کی قیامت نشتا ہے بشارت دے بکے معاجرین لرا یا اسلے خیات کے اور جواب دے اور شبہ دے وارث پر رسالت مارس اللہ نے مقابلے تو اس سڑے اور اس سڑیوں کا نہ مکنی دن سلے خیات کے راضی یا تخویف دنیاوی تفصیلی تین سلے خیات نہ دے دے باپ کے دلائل نش کرے صرف تخویفات زواجر ڈریم باپ چلے گیا اگر سلوش پیتا آیت پورے دیں پائے کہ دری اخلی دلائل بیان نہیں اخلی دلائل دی پائے کہ خدا اخلی دلائل تیرے دے تک قسم ثانی ہوئی قسم ثانی سے مانا انقیاد الخلائق للہ گورا مخلوقات دا خدا منقاد دی تادیر دس ذات دیں پائے کہ وہی دلائل دائے توحید سر دائے توحید سر وہی دلیل پہ پنزو سیاد کے وقال اللہ اللہ فرمائے لی جس اللہ کو تفضیل آیا اس نے زجر دے پرے کے پشیر کے فیلیش پر پنزو سیاد کے وے جالن دان شرک بالملائکہ بانم وہ پنزو سیاد کے زجر وے جالن للہ البنات ادوش پہ تایت کیوں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ تیزی اور کئی نبی تا پر تبلیغ درش پہ تایت کے صلی اللہ قدر صلی اللہ علیہ مومن اور ترغیب رے کتاب تاخر کے سلور پہ تایت مانزلنا لیکل کتاب اللہ علیہ تبینان سلورم باب بھی اتاو یا پورے دیکھے وہ درین قسم دلائل روڑی پس دلیل روڑی درم قسم پنجش پیتا اسپکش پیتا یا توش پیتا اتش پیتا ہو یا دو یام اور فرق ہے دیکھ سر نفل اشیاء لیل باد من اللہ دا سیزنا تا فیدے دا پارا خدا پیدا کری استاسو دا استاسو فیدے دا اللہ پیدا کری پر ایک مثالوں نے دی دا شرک اور توحید نہ مشرک دماحد دا فرق بری امثال پہ اس کی یہ آیات کی مثال بھائی واللہ فضل بعضکم علی بعض پنجا آیت کی مثال لے ضرب اللہ مثلا پگا یا کہ ضرب اللہ مثلا رجلین ینس کے زجر مشرکین تدریو یا کہ یعبدون سرا آخر کی بیاد تفریف اخروی وللہ غیب السماوات پنجم باب اگر برے پیا پورے پائے کہ بے آخری دلائل پیش کئی سلو بے تسلورم قسم وی تذکیر بے نعم دا خدا نے مجھونہ نے مجھونہ رایت کا اور زجر بے شرک بور کئی تو آپ یاد رہے پیا پورے فکم باب بیا شورو دے سلور افیانہ آگے او سب دیارلس پورے دیکھ یو تخلیف اخرئی ورکئی یو منا بس ہو سلور افیا قیامت کے بس وداب تیشی دروان دے یو منا بس ہو عظمت دا قرآن نہ آتیا کے ذکر کریں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ امور مسلح لدفع العذاب نبی آیت کی پیش گئی ان اللہ امر باللہ علیہ الاحسان ترغیبات بور کئی تو یفا لحد مانے دیو نبی آیت نوافو بے احد اللہ زجر ورکی دنفذ احدنا زن آیت کے زجر وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ قَضَتْ غَزْلًا سلور نبی آیت کے زجر وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا انزن نبی آیت کے زجر وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا یو سب شپگیات کے مزجر عدم رٹن اور کئی کہ من کفر باللہ میں بار ایمانی اللہ منو کرے و قلب ہوا پس تو ایمان نہ کفر والے کہ ایسے لوز ماتا ہے قرآن تو ترغیب دیت کرنے یاد کے زجرنا منکرین لو قرآن تو یو سب یونا رسالت منکرین رسالت تو یو سب دعا یو سب درے حکم بے تصبتم دے اندل ابتلا دے اوصل شپگ آیات کے چھے کھلک وہ سزدہ دے کھلک کا اگر چھے اقرار اروانی ہوشی بشارت مومنین انتا ہے اوصل لس آیات کے لنہینو حیاتم طیبا آخر کے دے سورت اگر دعوان یو سب دول سیاد عذاب کو مکہ والا فعذاق اللہ لباس الجوع والخوف دویم ایسا بالکل آخرہ پوری دویم حصہ فکلو مما رزقکم اللہ دیکھ رد بشر کے سہری دویم اصلے تحریم لغیر اللہ ہے اسم سوال نسائد فکلو من اللہ تو حرم رد پنظر دغر اللہ ما اوہل لغیر اللہ بھی دلیل نقلی دعوت ابراہیم نے پیش کی دوارو شرکیات پر رب کی چلم یکو من المشرکین دعوت صفات بیان کری ہے پائے صفات و بسیط طریقہ دا بیان پیش کئی کہ دعوت کا ہے نا بسیط طریقہ دا کا ہے سورت ببر ختمہ ہی جو سورت کے سلور قسمہ دلائل سے دویش دلائل دی پر رد جمی شرکیاتو خاص کر آغا مشرکین بالملائکہ سلائی نمبر کہلی اور طریقہ دا عادت ابراہیم آج ذکر کی کہ پدیت طریقہ سمنش ہے تو دا خدای عذاب کو دروانے اس را گئے اور دیاب دروانے ہو گئے عذاب رائشی دی صورت پا وقت کے قات راغلو پا مکہ وہ گیشے ہو خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہتا ہم تخیرے کری ذکر پنگا مانے قات را گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ جہات بدائرت الکمال وما شعفان رحمان دے شامت نعمو نعمتن عام دی جلیل خلقی و حقیرہ و صغیرہ و کبیرہ ہر قسم مخلوق تے نعمان دی رحیم دے خاص کرے بنعمت النجات نمائز قطو من یرزا بنعمت دے نجات نجات دا وسیز نائے چھ خدای بے خفقی خاص کرے دی من یرزا و بنگان لرام دے تصورت النعام ہم ہوئی ذکر ذکر دن عام و الہیو پکے پکا سرط پر رہے اتام اللہ فلا تستاجلون اتام اللہ گور راجیو فائت اتاو ذکر چنے حایت نزدے ہوگا یہ تفسیر دانے چھے امر اللہ نے مراد دے عذاب ذکر اب دعوی سورت چھو دعوی پر بناوا دیو عذاب دراشی عذاب اور آگئے دخدہ عذاب پر تلواری مغاڑا ہے اور آگئے مانے راضی کرنا اور آزی دخدہ عذاب نے تلوار پر مکوائے درہ گئے اس تیجار سے پر تلواری مغاڑا ہے دیکھ دویں مانتا اتا عمر اللہ فلا تستاجلو اور آگئے حکم دا اللہ تعالیٰ چھو قرآن نے اور توحید دے فلا تستاجلو تلوار مکوائے تو پہ انکار کے بلکہ سوچ دیتے دکھ دامہ صلی اللہ سبحانہ وتعالی ما یشرکون پا پاک گنا لے دائنا شری وسر شریک بہ جوڑی سوچ پہ کہ اور دے توحید با نظان پوئے کہ دادا کی توحید دے عصمت دمسری توحید کیوں نزل الملائکۃ بالروح من امری علی من یشاء من عبادہ راجی کے اللہ ملائک پدی روح طرح من امری پہو کا مخبل پچا مانے چوغاری دبندگان مخبل نام روح نمراد اغشیر سپاہ حق جندے کی باطل پیوانی کی اگر تو وہ ہوا دید کی دو سیاق پر بنا مانی روح نمراد کرے مسئلہ توحید دیکھ دارو سنان ضرور آئے بیان دے ملائک پر روح راجی کی پپل حکم روح دار نن ضرو انہ لا الہ الا انا فتقون بیان کے درے مسئلے چنشتے لا سوا زمانہ انن ضرو درے مسئلے بیان کے فتقون انچار کلب لانش کرے بس سے تاسو زما سر دشر کولنا یا فتقونی تمہارا عذاب نہ بس سے عذاب کے اختن سے جلدا منذ کے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی ما یشرکون خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین رے باب کے آخری دلائل کے سب ہیں ادھے تیری کی پیدائش دلیل سیزنوں اسمان نظم کا جب انسان پیدا کل جب ڈنگر پائے کے خیل بغال و حمیر جارو سوبر باران پائے کے شجر ونے فصلنا زیتون و نخیل آناب دان من کل ثمرات دارنگ لیل و نہار شمس و قمر و نجوم بیارو سے باہر ذکر گئی اپائے کے لحم تری اپائے کے ہلیا پائے کے پھل دارنگ عظمت کی رواسی غرنا اپائے کے انہار اپائے کے سبل بے تولیکی کی امور اعظام تقریباً دا تینزی ششیا لوے لوے امور اللہ نے امتن کے سوچ ماری پیدا کرے اللہ عثمان نظم کا دا حق دا باران حق کرے دام سرل سے تعالی ما یشرکون اولنی دلیل بانی تفریح اکڑا اشار ددے تچری مسئلے لدایت دلیل ان پورا رسی نسی پیدا کرے انسان لرد نتینا مک انسان سورہ حجر کیوں جاگا دم علیہ السلام و انسان اول دا انسان ثانی ہے عام انسانان کی ساس کی نتینا پیدا ہی جادوں دے جگڑت ان کے رہکارہ بتوحید دا اللہ کے پیدا رہے دا نتینا اور دم رضی خبر تھی جگڑے تو خدے توحید کی گئی دب تک جگڑ پر توحید کے مراد دا سورت یاسین کی راضی جدے جگڑ گئی ساس کی نہ پیدا رہے وہ آیت کے اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفت فیضا قسم مبین اغم جگڑ پر توحید اور بباس کے رہا دنگروں ملا پیدا کری تاؤ سپارا پرے ڈنگروں کے جامے گرمائے د گرمائش دی دف آغل جامو تو کہ پجنی کی پکار راجی مانے سرے پہ گرمی تودی کی پاگے باندھے انور فیدی جو بازی دائے نتا سخرائن اتاسلا پرے ڈنگروں کے خواہش سے کلچ ماہ خان کے کور تراول ہے اور کلچ سار کی سر لبو جائیں ماقام راوستل مخ ذکر کے بولے ساربئی کا مارشی خائش تو کی دیر اور سبائے کے سر لب ہو گئے خلک تب کی بھی گن اڑی تا سب جنا دا سے کلو تا نہ شہر سر تا سو آئے تا مگر پر تکلیف دن اب سنو وہ خان دن لے لو دو جنا اڑی کا یقیناً رفتہ اس دے شفقت تو ان کے مہربان پیدا کری اور سنا اور کچر اور خرو دے پا رہا ہے سردی کو پا رہے اور زینت دا دلیل و پریوانی سے پری کے لئے پیدا سنا اگر سردی دا وق دلی نہیں ذکر مکر وق والے جدا ذکر کر پیدا کی اللہ تعالی سیزنا ستا سے پی جنا امنا پشکال کی داسی چنجی منجی زراعت مراد پیدائشی کی مخلوق نہ پی جنگی نینس کے جملہ مو ترزوئی دا سیزنا تسل اشمارم در حکمت سے وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فاللہ باندر بیان دو حق لارے فاللہ بیان دو حق لارے قصد السبيل حق لارے دہا تسکرین نقل کرے لے تسام کے تو قصد السبيل سرے طریق السنہ خدا کا سنت حق لار دا اللہ بیانی پر دلیلن سرہ پری صورت کے بیانی ہے پر رسولان سر پری صورت کے ومنہا جائر منہا جائر یو ماندا ددے لار نشتر کو گروان خلق دی چھ ددے نہ کا گروان شی آسی مشرکین مبترین ومنہا جائر دوے ماندار منہا مانے میں ما سواہا ددے نہ سوا شری جائر اگر کگل آئی اگر بےغت اور شرک لاری اور اللہ وقت ہے نو تاسو ټول به په سملا را اوستی وین بل دلیل خاص اللہ آزاد دے ورولی بر نو بو تاسو له دائن شراب انکلنی اور داغے نہ میوے ونے پیدا کی چھپائے کے سراول کا وین فی تسیمو نہ پائے کہ خپل ساری سراول رازر گنی تاسو له بهی پرے بو پسنو ناو خوانو کجور انگور اور قسم میں وجات یقین اندے کے نقشتا قوم دا پارج کے سوچ گئی ہر یو بوسی بانی دن فکر کو تاجے کری ستاکو فیدے دا پارج پار اور نر فکمین اصور ان تاجے کری شید عمر دا اللہ یقین اندے کے دلیل نشتا قوم دا پارج سے اقل نکار لی وما ذرا لکن فی الارض وما ذرا لکن فی الارض مخ کے سخرا دلان داخل کر سخرا ما ذرا لکم فی الارض اللہ مسخر کری اگر سیزنا چھ پیدا کری ساز دا پارا زمکہ کے مختلف دی رنگو ندائی دیکشتم دلیلہ قوم دا پارا جنسیت علیم وقاس اللہ غزات تے سخر البحر سمندر مسخر کرے پل حکم مسخر دے دیر پارے چپرے تاثر آئے نہ وقت تازہ میان سے لہمے دری آئی اور اوپا سے تاثر آئے نہ کالی سے اگن لے کالی سے ہی لو لو مل گلے دانے سے سڑی دے اگن دی ہو لیکن زنانا غسلم دو سرو دو پارا نعمت دے انہیں تو جازونا کیشتا ہے لون کی روپ وہ لڑا پڑے سمندر کے مواخر دا مخر نہ رہے مخر دے تو چوبش لئی دا چکل کر جازو نہ روان دے پارے سے طلب کو ہے فضل دا اللہ پر دے پارے سے تاؤ چکر ہو گئے اور یہ خیر اللہ پر عزمک کے مضبوط غرونا رواسی اکلک غرونا وہ لے خیر انتمی دلے کوم ماں دے امیدوں پریشان حرکت تو ہی گڑبڑ اصل کے دے لے اللہ تمیلا دے پارا سے گڑبڑ اور نقوزی پتا سو جو طرف تک گنشی جب تک ہونے پھر کا ذہ پہ گئے سیری لے کمی خونے چیری کدانے نارو اخبو دے دل سے کدا رو گو پتھ ہمانے پر کر پہلا کڑی نیرو نہ لارے تیر پارا تہ تگو نہ چتا سو پہ مقصد ترس ہے وہ علاماتن وجعل لكم علامات پیرا کڑی تاثل انور نخم چپائے سر اخبر پلکلی ملکو نہ پی جانے ادا ہوئی نہ پاسل کے علامات کی دا ملکو نوحا اپستوری سرم داخلت لار مومین بن نجم دل تستور مفرد ہوئے جمع مخیلو النجوم دے او خاص طور دے کہ پاغی پا اصول قطب نما جو رکھ دے قطب نما بانے قطب مغرب مشرق دا کل معلومی جا اس پاید تفریح شروع گئی آیا فسا غزار کہ پیدائش کرے دے پشاندہ چاچے دیشی جن نہیں کری پیدائش خالق دا غیر خالق پشانتی نہیں کنن ولی نصیت نہ لے جل دائے اسو نہیں کتا سشمار سو ہو کتا اللہ دنے مزون اللہ تو اسو آنے شے پورا کولیں یقیناً اللہ رب بخون کے مہربان مانا پدے دن رہنی سی چتاوی جمع تولنے وچون شمار نکلل نیشے کولے گا اللہ پورے دن پائے چتاو سب بٹایا سجخ کارکا ہے شکر یہ کرنا شکری پٹائی کو اختار رہی تفریح در اس دائے شرک در دعا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون والذین تفسیر روح المعانی تفسیر کشاف آئی لکھی چی آیت عام دے لذی العقول والملائکہ وغیرہم اصول شامل لے ارے بوتان فبارک نہیں صرف تھا بلکہ دا عام آیت تے اور الفاظ اندر بالکل عام دی والذین یدعون خاص کر ذی العقول تا حقیقتا شامل دی اور تفسیر موز القرآن سے شاہ عبد القادر رحم اللہ آغا خودی کی لکلی دی تھی یہ آیت ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا دائے کسانوں پبارے کے لئے مرو بزرگان عبادت کی در بھوتان پبارے کے لئے اس وقت کے نا آ کسان چیو ترامدت سے ہوئی دا اللہ نہ سیوا آغا پیدا کو لے نشی سے بلکہ دی پیدائشی دا صفت دا خفو ارچہ کے ولیم پیدا شیر نبیم پیدا شیر ملک و جن و عرص دا مخلوق دی خالقان کو نہیں کن بیارا کم خلق دی امواتن داری چمرم دی غیر و احیائن نری جون دی دا سی جون سرچل مرگ منافی حیات دنیوی چور دوئی نشتا دی لرا دنیوی جون غیر و احیائن برزخی جن نشتا خو مکہ تیر شی دنیاوی جن خو نشتا کنا مڑ شی مڑی تا تو ایسی رام عدد سے مڑے بستا سو کی ہوئی کوئی گی ذکر مرزائیت استبدال کی چی دینا پتہ لگے نا چی خلق و عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کرے نام مر گئے وینا قرآن عرض عام خبر نکی صرف دائے کسان پر بارے کی ویلو چی کم دمرو بزرگان عبادت تکاو چی داخل مری غیر و احیائن بدی جن حیات دنیای ننے نتیجہ توحید الہکم الہم آئے بس یہ الہ جنہیں کہا زجر اس دائے کسانو تا منکر فتا کسان کی مان پا خرد نگری زونہ دائی منکر دی دا توحید نام اور ایزان لے گنی دا دینا زونہ کے دن نے انکار پروت کے دا توحید نے انکار درہ جی قیامت نمانی خام خواہ یقینن اللہ علم دے پائے چیدی سپسی سچکار دیں یقینن اللہ نقو قید آلوی کون کی خلق دا خدای دا کتاب نزان لے گنی تو تدا آیت پیش کے چکورا کنا قرآن ویلی چھو مردی مردی آواز و تمکو ہے دیوی نمانم ودا خدای کتاب نمانی کافر دیستا کوئی ازا قیل لہم دا خدای کتاب پا مقابلہ کے وقت کی دلی خلق و قول سرے اور دلی مقابل کے دا مومنان و قول سرے کم وقت دیتا ہوئے رشی چی دا سرا دی گلی ستاسو رب مانا کرے چھے سوری تدا آیت پیش کے منینا تا طور پہ انداز کری دا خدائی کتاب نہیں رہتا دی دا کسی دی دا محکنو دا جی دا بھوٹان پبارے کی ہوئی دا مطلب بل فی ورواڑی ناقبت ادارہ ہوئی چپور تکی اور داروں کا ملتن پیٹی دو گناہوں نقبل پورا پورا دا قیامت برل داخل کی ملا دا خبر کل جدی ملا کہے دی آیت تو گو رکھا نا تاکوئی جی دا دا بھوٹان پبارے کی خیر دے کہ اولیاء مرو تا چگوئے نا خیر دے داؤ دا سے ظالم دے کہ قیامت کے وقت پل پیٹن پور تکی ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم ادھر گناہ انہوں لائے کسان نے چھ گمراہ اکڑل بغیر علم نہ دائی گناہ انہم پدر آلے دائی گناہ انہم پہ نہیں راگلی دائی دا گمراہ کول گناہ پہ راگلی من اوزار الذین من اوزار اصلاح الذین یضلونهم تو گمراہ گناہ پر آگل رہے چھے موریدان ازان سر گمراہ کرل مقتدیان گمراہ کرل دائی پیٹے پر مطر شکن خبر راڑے بد درہ پیٹے چیرے ہوچے تہیں قدم کرل نجینا من قبل فات اللہ و بنیانہم دیتا تخویر سے دنیا ہوئی اللہ فرمائی وہ زمان کتاب نوالے تکبر تیل ہوئی کہ اللہ و اللہ عذاب دل کی پوئے بنش شکرے یقیناً دوکے کرے کسانو چی دین مخیو دا حق پا مقابلہ کی مکرو نہیں کرو راو صلی اللہ تعالی راستل اکر اللہ داوی آبادو تا ریخونونا ہوتا راستل اکر مانتا ریخنے ویستل راپرے ہوتا پری چتونا دا پرینا اور آگے پیدا دا داستی زینا چی پیدلنا ہم دی آیت کی بات پل کو اینی چدا خاص واقع دا نمروزیانو تا اشارہ دا چاہیے آباد اکڑے ہوئے لیکن دا خدا عذاب را دے ہجر کو لے والا رائے کو زولے اور ٹول پائے کے تباہ کر لیکن عام محقق مفصل لکھی محققین چنا دا طریقہ دا تمثیل مان لے مانے کم خلقوں سے مکرو نہ کرو دا مکرو نے مثال دا تو لکھا یا بازی جوڑا کرے دا یا مورچائی جوڑا کرے دا خدا والا آبادی ہونا والا چھتے پیرا پریس تو مانا سو مکرو نہ والا تباہ کرو دیا دا قیامت پر بشر مندہ کی دیر رہا سنگ شر مندہ یقول اینا شرکائی اللہ زینا کنتم تشاقون فیم ننویچ دے ملا شرک ثابت کو کیا جی او جی آخر نے منع مرامت دک سے ہوتا آیا قیامت کے ہوتا ہوئی استشو زمان کا شرکا چتا سو بچ چودہ دائی پا بارکی شاکون مانے چودہ بہا مانے کلو سے معاہد مسئلہ کولا تا سو بات سے زیو چودہ زب کے برالے تا سو بے دے کولیشی کولیشی مدد کولیشی اولاد اور کولیشی سشو لا اسراو لگا وائی وا کسان چور کرے شم یقین شرمندگی نن وہ سو اور عذاب چرے ناکار والے مانے عذاب پکا فران دے اوتل المسیح معاہدین ائی بچے کو کی جو شرم دے وہ ظالمان دا ظالمان آ کسان دی جو صاف اخلی دائی نہ ملائک پدا کیا کہ ظلم کرو پزانوں ظالم انفسے مانے بے شرک حالت دشر کے ملائک راشی نسات ہے پال قو سلم آما کن نامل منتم سلم سے الاستسلام عاجزی انقیاد پیش کئی دی عاجزی دے ملائک ہوتا کہ منہ خوش بد امن نے کریں اب تنے انکار شوروں کا انام کے تیرشو درشاد کے ماں کن مشرکین مگر شرک نہ کریں اگر پا قیامت کے انکار ہو دائیں پا جن کا دن کے انکار کی چھ منہ کو سب بد امن نہ کرے بلا ہولے میں نے کرے بلا ہوا یقیناً اللہ عالم دے پائے کہ تاسو سے کہو ایسا وہ تو اشتا فتقل ابواب جہنم روح تب ہے فتقل ہزار برزخی تے اشارہ یا فت گلو مانے قیامت کی بوئی ورنن غیر جانم دروازو تا ہمیشہ بے پری جانم کے ہم خابت دے دیر کے دون متکبرین بخیر کتاب نم جان لو یا نرے منو در مقابل کے اس دماحدین شان گورا وکیل للذین اتقوا ما انزل ربکم وکیلا ویلی شیدی معاہدین و خلکتا یاد ازاد لانگ حرمک و ازا قیل لهم و ازا قیل للذین کلش متقیانتا ویلی شید چا اللہ سا نازل کری دیو خیرا اللہ نازل کری دیر دا خید خبر معاہد کرے قرآن تا خیر رائے خودے خود کتاب دی دیل جزا آئے کتان اور احسن فیاض دنیا احسن آ کتان چاہیے معاہدین دی ابھی لڑا پری دنیا کے محسنت میں خوشحال خوشحالی سے جند تسلح جند تسلح وہ بتری اطمینان میں پریشان بن نہیں پیسی دنی بن پڑا گا اور کوئی سنے نے بہتر دی لڑا خدے دار دمو تفیان دور متقبیر آگے تے مسوا ہوئے مس و المتقبرین متقیان دیتے دار ہوئے دار المتقین مسوا ہو گئے تو اس سڑے ہو کر بے اختیار ہوگی فخ نہیں کو بس جیور کر اور دار آگے تو ایک اختیاری جائیے فخی جنت آئے تے دار ہوئے جنت نے دیدا میں شواری دی ودا خلی گی اور دان بئی گلا ندائے والے دل پائے کہ ہاں شیر شری گواری دغ سے بدلور کے اللہ متقین و تشزان شرک نہ بچکاؤ نہ مخنو خل کو دزن قدم حال بیان کرو ددی ہم بیان نہیں ہوتا دام و تقیانہ غری چاخری ددی نہ ملائب طیبی نہ پدا سال چپاکی د شرک نہ طاہرین من الشرک د شرک نہ پاک پدا سال کی وہ تو مرگ رائے گا ملائک اور تدد وق نہ ہوئی سلام علیکم پتا تری سلامی اور تاسو بچے دا عذاب نا روح تو لئی دا جنت تا سبب دائے چا تاسو عمل کہو اخر کی دیا تخویف دنیاوی گرد دری حالات و نمالیم سے چی شرک مکوا مر ترا مدد شموا ہے خدا خلقی کئی وی دی انتظار نکئی مگر دری تیرا شدیتا ملائک دا قبض دار واہو دا پارا یا راشی حکم درستہ پا عذاب دو دی پر انتظار دارنگ کار کو آئے کسانو سی دینا مخیوں ایو ہم انتظار کو مسئلہ من لنا اللہ پای ظلم نہ کرے لیکن پزانی میں ظلم کہو پتر سرائی تسیعات و معاملو سیعات مرادی سخت سزا گانے داغا مالو نچائی کول انازل چھپائی آگا چاہیے اور پورے توفی کو لیں وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا دا دلیل دے مشرکانو مشرکان ویلی دے دلیل کے کہ لو شاء الله ما عبدنا من دونی من شيء قال لا غوختیں من با بندگی نے کرے دا اللہ نہ سوا دے اس چیز منگا نہ مشرانو دم دے تشرک اعتقادی ہوئی منگ بن کو ریشر کے اعتقاد دی انبا حرام کرے منگ تو خدے دی اجازت نہ بغیر تشیم چاہے تشر کی فیری ہوئی خدا تو خدے خواہ منگ بنے کرے خدا چنوں گے کوئی نزدک ہے کوئی چیز خدے خواہ ہے دلی دا پیش گئی ہوں یوں ادار سے تو دنیا کی چکیں گی دا تو خدے پہ خواہ بانے کی کن تو زمین دا شیر کے خواہ سے نزدک ہے کیوں کنا انعام تم داد ترشو یو سر تلخ کی جواب دل تارے دارنگ کار کروا کسان سی دین مکی ہوں مکنو بم شیر کو پخدے دے والا اور کولے چخدے پہ رضا ہے درو گئی درو بولے نشتہ در سلان پز ماں مگر رسول دی کارا مانے کا خدے پر مانے رضا ہے دلیل دارے میرا سلانے اول راجی گل دا شرک درد دا پارا دلیلوں نے اولے پیش کر بلاغ والے کہو اگر رسولان ورالی گل دلیل نقلی جمالی دعوی توحید یقیناً لے گلے ہم پار امت کے رسول پدے مسئلہ بانے چھ بندگی اللہ لخاص کہیں وشتنب الطاغوت دڑو قید عبادت دا من دون اللہ نام دل تطاغوت دے کل معبود من دون اللہ اور تبھی ہوئی دا خدین سوا ہر معبود چی کنا کہ خیو کبھی دعوت عبادت نہ جان پاتا باز آگے اللہ کا ہدایت کرو باز آگو اس پورے شوئے پائی گمرائی نو گرد اس مکہ کے ہوگو رہے چھ سنگ شان جان دا مکذبینو چھنے منل شرک کون خدا اسر سی چل کر کتا حرس کے ددی پہ ہدایت مانے نبی درے مقابلہ جسین تحرس اللہ تحرس کتا غارے کنو غارے کو اللہ تعالی لا یہدی من یضل اب توفیق نور کیا چاہتا چھ بے لاری کی نبی دی رب السوک مددگار دعوی دے لئے گمراہ دی زدیان دی ذکر دی تا ہدایت نہ نصیب کی گی ولی واق کمو زجر پہ انکار دا بعض داد دی آمان ذکر کئی گورا شرک کہو دا خدای رو کتاب خلافی کہو دا بیل چھ خدای پدی رضا ہے وہ سوئی واقم دلہ جہد مان قسم کرے دی پر اللہ مانے مضبوط قسم جنوا پور تک اللہ چالا جمرشیم کیوں ظالمی قسم ہوئی پخدا ہے قسم پخدا ہے کہ دوبارہ جو نشتا بلا اول نشتا ہے بلا تو با سونا مقدر دے وعدہ پر اللہ مانے رشتے نے وعدہ کو اکثر خلق پوئنی لیو بینا ولی بباس کی بلا تو باسون لیو بین لیو بین متعلق دے پائے تو باسون بوئے دید پارا چی اللہ بدی تا بیان کی آغا شیشری پر کی اختلاف کئی ہوں بیان ہم تک بیان عملی دے جذاب اور پئی اور دید پارا چی پوشی کافران کی اکنن دی درو جن ہوں نن خود دنیا کی رشتہ درو کو پتہ نہیں لگی یو میدان خول پکار سرا پتہ ہو لے گی دامائے چ خدا بے دما خلق سنگ جن لے گئی انما قولنا لشین یقینا زم و نا دے اس بار کے جو غاو کوئی ور تک کون پیدا سنا پیدا شی گا مراد کے ندارے چ اللہ تعالی سے اسباب کا محتاج نے کن پہ کن اختیار نے مخلوق پہ اور جن تو اللہ جن دی کولی چھ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا قرآن لگ سنگ ربانو اور صاف ذکر کئی نہ دن کانم ذکر کئی دی سورت کے ہجرت مسئلہ سنگا دا مکی سورت درمیان دا ہجرت دا ابش ہوئے تھا صاحب کرام کے ڈیر تکالیف نہ تنگ شل کر لاور دولت تنا ندیا کیا تنا ابش تلاڑ ہجرت ہو کر نہ رو خزے اب جیکم اسلام نو کو امن ہو کر دار الامن داغی بشارت دے آسان سے ہجرت کرے سلائیں دلہ دین نے حفاظت دپا رہا ہوں سلائے دے تو دین کو بچاؤ مانے ملک پری کو پس آنے سے ظلم نہ پیوشل پلکو آل وے ٹکو لولاد والا وجل دیرالن ہوتا نے پری کو خام خاص ہے بور کو دلا دنیا کے حسنتن خیستہ گئے ہوں حسن داسی سے اللہ ہے تو خوشحال ہوتا جی مطمئن بھائی یو اس دنیا نے ہجرت کری نہ خوشحالی اچھا خدا پارا ہجرت کری کا نا اگر دنیا کے پر لگ ٹائم خوشحالی اور جب داخرت بولے ڈیر ڈیر کری پیرے دار معاجر بھی جس صبر کرے ہو پپل لگتا ہو کل گئی ہوں عمار صلاح نے قبل دا جواب دے سوال دی رسول نے انکار کو پڑے سے داخ سڑے دیکھو تو خدا نے بھی نشی کہے داغو بڑی مسلسل مرجنا توحید نے انکار مکھ تیر سے کلی بمن کرا دا قرآن نے انکار کیا تاثیر لوانی دا قیامت نے انکار سے لایا بسوں اس دا رسول نے انکار جواب دارے نہیں لیکن مستانہ مکھ مگر سڑی چاہیے تم واہ کولا پس تپو سکے تاسو داہل علمنا کا بخبلا نپوئے گئے مخی انبیاء کل سنی تیرشی لیکن پس علیوال الذکر مراز دیال الکتاب کتاب والا انہا تپو سکے والی کتاب انہیں ولی کتابیان کے اوڑے دروغ جنو کر اگر کتاب والا چی اہل الذکر اگر نصیت یا اغسط رد کتاب نیکان خلق دلائی نہ تپوسو کہے کہ مختنی انبیاء سڑی نہ ہوتا تفسیر کرتبی ہوئی جستاس آیت دلیل پریبانی کہ کم خلق سر علم نہیں نائی بدا علم نہ تپوس کئی آگئی پسی و تقلیب کئی روان ہوئی بالبیناتی ارسلنا سر متعلق منگ لے گلے رہے واضح دلیل نخکارا دا انبیاء ملے گلے دی وزبر اپوار وڑو کتابون اہم صحیفے ملاور کرے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اتعلم نازل کرے کتاب قرآن دا یاداش کتاب نے ذکر اور تدیق سورت کے ذکر ہی چھے نعمتوں نے ذکر کری تفصیلا تعلم دا قرآن والے نازل کر دید پارا چھے تشریع کے خلق تا داغے شدیتا نازل شہر ہیں اور دیر پارا چرا خلق پک پل فکر ام کئیم وہ دیر کی تو قرآن روح المانی موئی جساس موئی دلائل دشر تشار رہا یو دے قرآن انزلنا الیک الذکر یو دے سنت لے تو بین الناس ما نزل الیہم بد اجماع و قیاس لعلہم یتفکرون تفکر دا لفکر جا مجتہدین دیا ذکر اور پسی تفکر ہوئے تخویف دنیوی نمانی دا آیا فامن دیا کسان مکر سیاتے ہیں کہ کئی بد کارنا مکر دو سیاتو دے عمل دو سیاتو آیا فامن دی دنیوی نے کہ اللہ دے کس بوزی پر از مکہ کے یا برایشی پر دی عذاب دا داسو دینا ایشی پوئی گی بنا آیا خوزاں فی تقلبیں فماؤں بے موجزین تقلب لکی کل سفرون ہوتا یا با اللہ ان سیدی دی پا سفر کے نبی دی بچکی دن کی دخل ہے عذاب نا سفر کے ویچر تا ایکسیڈنٹ ہو شیخا یا تقلب لکی کل چی آرام کئی پا قبل بسترو باننے لصافو پہ مرگ راشی نمان دے موجزین خدا نا بسنگا بچکی او یا خدا ملا تخوفن تخوف تنقص الاموال تو یومان دا یا بونی سے اللہ دی ذرا پر کمی وان میں مال نہ ہو فسمن و غرب والا کمی یا تخوف تخوف نہ لے دے یرد دشمن دشمن یرد و پیراوی تارب دے شفقت ان کے مہربان اس بل قسم دلائل شروع گئی انقیاد الخلائق للہ دعوت دلائل دی گورے دخدے مخلوق سے دا دخدے دخکم منقاد و تابیری نئے انسانات تو ولی دخدے توحید ان کی آدم کہ پر ایک ذکر پسے توحید پر دلیل وحی ذکر کی اصخت زجرونا پر مشرکانو آیا دا خلق نگوری آگتا چی پیدا کری اللہ من شین سسیزونا سیزونا مراد دی اجسام ذکر اس سورے ذکر گئی سورے خود جسم والے کن دار جسم کی زون توغر ہے گرو نری انسانان دی آبادی دی دیوالو نری وہ نری سنگو گرو آوڑی داغی سوری خی طرف ان کی ان طرف ان تا سجدہ کو ان کی اللہ تعوذی آجزی کو ان کی ددی دا سوری کل خی طرف تی کل کن طرف بالغدو اللہ تعالیٰ کی تیر شو کرشی شمال تری مخی آئی جنوب تا نصورے پر سار وقت کی خی طرف ترے ہو ما جگر کے شمال طرف ترے گا یا برکت دا سوری خدای تا سجدے لگی دا اللہ دا حکم منقاد دی ردہ ان خیات دے تا سجدہ ہوئی وہم مانے دا سور والا اہل الزل دی من اللہ تا عجز دی دا خدای پا حکم مانے عجز تو توانی کر رہے ہیں دا خود سور تذکرہ یا خاص اللہ علیہ سجدے لے گیا اسی اسمان ان کے آئیسی عظمت کے من دعفت زندہ سارم او ملائکو موتیل ہوئی نکی دا اللہ علیہ سجدے نا دواب دا پارم سجدہ دا دارسی سجدہ دا مناسب ہوئی سجدہ یواز دیتا نوی چی سر پا عظمت کمانے گدی زندہ سر دا خدا رو کم تابے ملائکم اللہ تو سجدے لگی سکھ لوئی نکی بلکہ یری گی دی دخپل ربنا من فوقیم ہی چید دینا بارا رہے ہیں متشابہات دی او کئی ہا چیدی تسو کمی ہا دارا ملائکو صفت اللہ استکبرون یرا کئی دخپل ربنا او کئی سچو تہو کمی ہا نگر عالم دخدے من قاب دے دو دلائلو کے ہوئی اس دلیل وحی پیش کی اور دعائے توحید اللہ فرمائے دی منی سے تاسو الہ ہے نہیں و معبودان اس نے من دوار یقینا لا یبد بن لگے دے یوم قاسمان فزیر ہو گئے ہیں قرد اس نے واحد اور سرولی ہوئے الہ ہے نہیں تسنیہ لگا دادی پارے کی دار و مدار پدے کی پولویت بانی ننے دار و مدار پتا دد بانی دے دا گنوال چنندری کے نہ پولویت وحدت و مرتبہ کے باقی رہ گئے و لہو سرب الدلیل خاص دا اللہ تعالی دیا شری اسمان نظم کا کہیں و لہو الدین و آسیبان دا اللہ پارا تعالی دا اید لازم واسب مانا واجب یا واسب مانا خالص واسب ہمیشہ کم تو خدا عبادت واسب دے ہمیشہ ہم دے لازم ہم دے خالص ہم دے آیا تو خدا نہ سواد کا بن تاثی کرے گے وہ ماں بھی تم میں نے متن فمن اللہ دینا زجر شروع کی آج سے پتا سو سے احسان دینا تو خدا طرف نہ دے سم نے متو نے چشمار کر اشماری کی خدے کھڑی کر استاد سے حال سنگرے مشرقین و حال بہن بیا کل چور کی تاؤ تاسو تکلیف نہ اللہ کے تاسو پہنچے گئے زور جو آر سے لیکن کتری رہے سے ساروں شکر میں بجے نہیں کے اور کنچی گی دبا سے تکوڑا خدا تاجی کا جار دیا کیا خدا خیر خدا خیر بیا چکل اللہ کی تکلیف تا سنا دوا کی اور ڈلب تا سنا دخل لب کر شر گئی تکلیف کے خدا سے چلے والے خدا والے سوال قبول کر اس داغ پلان کی بابا برکت تو داغل دم رات دم داغ بچ کرے مگر آر سے دلے یو خاؤ کی سمندر کی چلے والے سلور سورتنی کی خاؤ داغ رے بغیر سمندر نم ضرور غش کی دائے کول ملیت پور عاقبت دائی کے منکر شی دائے نے چمندی لور کریم خدا کے نعمت نہ منکر شک خدا والے والا اور کہو پتہ مت تو فائدے والے دنیا ضرور پتہ ور کر لگی وہ جلون آتف دے پیو شرکون دارو سے ٹول دے شرکون تفسیر دے اس وہ جالونا وہ جالونا وہ جالونا دے زلوئی خان دا دل دخل رب کر شرک سنگ کئی چکل بچ کرن تو تکلیف نہ دا مرض نہ بچ لالو شکرانے میں من لے بابا خان وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مقرری آج چاہ لگے چاہیے تے پتہ نش کرے برہا مقرری دانے چمو دل اور کڑی دیا دائی پنما نے نظر و منخ کے شروع کیا در تموزے القرآن اردو کی لکھی یہ ان کو فرمائے جو اپنے کھیت میں معاشی میں تجارت میں کسی کی نیاز تہراتے ہیں پمال کے فصل کے ڈنگروں کے دفتین سواد بن شکرانی مقرر کی سدار بابا ہو گئے دا شیرے میں داغ من لے اللہ رے سب غصر بدے زے سب ماہی لفظ علنا ما کنتم تفترون قسم پا اللہ خام خوابت ساسن تپوس کی درے دروغوں دا کم دروغ دے جو کری چوہے دولت کا لغر کا بیڑے رہے اس کرے وانو زکر موئے اولا سمتو کم کتاب کی لیے دلی دروغ ہے وہ جن لنا دان مشرکان بل شر مکہ کے دا چکل کو عربوں کے چاہی ملائک دخدے لونا گنا دا لونا دی لونا تو چاہیے آخری قتن لونا دے جو خدے نے پیدا دی جن کے خزری اچاری دے لونا پشان تے رکھدہ پکور کے اختیار مند دی دین غوارا بس در کئی گا یا جبری جانی کائل چلے گا والے اللہ دور آتی دو رب کی زلتا مقرر دی اللہ دپار لونا ملائک دخدہ لونے دوئے پاک دے اللہ دے لونونا ہاں اور دیل آغا شہدی چی دی غواری دی اقبالہ دے لون نسبت کے زان تے زی غواری زمان خیر زی بکار ما اس طرح مانے من البنی لون کو دے دونا بدی شکر دار جاہلیت خلق وہ سم آغا جاہلیت دے کلے چی خبر کریشی اور تن بلون سا بلون استاخلو شے اگر جی مخداغ تو رو دے غم نہ ڈکیم نے خفئی دیر غسئی زان پٹ پٹ کئی دقوم نہ دوجے دفا داغنا چی خبر دلاور کرے شے دیں اب نو ہی خان کہ زی گن بیا کو دزری اور دمان دی درس دی سے اللون زن عالم نہ ہوئی تشیری اور خسیے کے ستپوس کے وقف دین تو سوچ گئی پٹ کو گلو سوچ گئی سو گم ایم سے گو اللہ آیا ہو ساتھی دے لگا سرد ذلت نہ ہو کنا ہو جو اندے اور مانڈی بخار ہو گئے ام پر اس سوچ کے لگ یار ہم یہ دستو سے تو آ اللہ یہ خبردار دیر ابا دا فیصلے کہی دی کم وقت دام سے فیصلے شروع بلکہ للذین لا یؤمنون بالآخرہ آگے خال کو لڑے یقین باخرت نہ رہی مسل سو ناکارا صفت دے دا بیمار سوری صفت ناکار ہی اور لا د پا رہا صفت نے اچت دی اب جو رو رہا ایک مسنو والے دن دی لے گی اگر تیرے دور نسبت تو نیم سرا تخویف دے ولا خز اللہ عنا سب ظلم کا اللہ نیو لے بے خل کو لڑا پا سبب دری ظلم نریم دا شرک کئی گن ظلم نہیں کہ خدای پری مانے زابرا ہوتے فی الحال نہ بے پرے سے بڑے اس مکوان ہے زندہ سرم ذریع سے مناسب سم اللہ زمارا ظلم کو خر کو کرے دواب ہونا نہیں کرے مانا دا چدا زندہ سا خدای دا انسانان دا پارا پیدا کری نو چدا انسانان خدای تباہ کرے نو زندہ سر بمنے یو دا ملازمان دوین دانے چکلہ لا عذاب راولی پا خلق مانے پا ظلم لائی قہت راولی بارانی نہ بن کی نو زندہ سر و مرشی کا تیسو بنے ویا پا اللہ والا محلت ور کی تر نیتے مقرر کلچ نیتے رائشی رمی رسو کیا ساتھ نمہ مکی کی ویدالین للہ مایت راون درم شرک داغ دن تا حکمی شاید تا شرکت ہوئی دیگ مقرری اللہ لرا حاغا شے سے زان لے بدگنین زان لسلے شریک بدگنی کہ ما سر دی شریک نہیں کرے اللہ ہی زان لے شریک نہ مانے مالے مانے بیانی دری جب درو سب بیانی جنن لہم الحسنان کہ بے شکا دی پارا جنت دے دی بدان میں الباغ دائے کل من جنت یعنی یعنن لہم الحسنان بے شکا دی پارا خیست صفت دے ایسے صفت ویش سو چمنگ دے شیر نے دے پاک ہو خدا دے پار دے شیری کی منگ دے لور نہ پاک ہو خدا پا اللہ دے پار دے لوری نہ نہ اللہ جرم خام خا جی دا اور دیوان و مفرتونا بے شکا جی بور مخ کریشی اور تام ادی کے بولا اور کریشی اور طرف تام مفرت دے تو اسی پر زوری والا پر دیکھا جانم تو لیگی صلی اللہ قدر صلی اللہ امامن دا تحزیز نبی تو ہم چھ خپکے گا ماں صداقت رسولم نے قسم پر لائے خنن لے دلے منگا رسولان دے امتون دستانا مکہن خیست کرو آئے تو شیطان عملنا مشرکان دائیں فہوا والیوم والیومان درد ومان اما شیطان مرگر عددے خلق دے پنن زمانہ کے ہوں بائے مکنو متیان شیطان گمراہ کرل دان ننی متیان شیطان گمراہ کری کا دیتے مامال مشرکانہ خیست کری مکمر گرن حسن دے یا اولیوم الیوم مانے دا شیطان مرگر ددید الیوم پرز دا قیامت پا عذاب کے دیر عذاب دے درناک ومان گلنا سردہ ترغیب القرآن ندی ناگل کرے ان تابانے دا کتاب مگر ددی مقصد دا پارم چی تشریو کی دی تا دائے مسئلو کی دی پکے مختلف لین برا قرآن ہوئی قرآن دے اختلافی مسئلو دا پار راگ لے دی جیو اختلافی مسئلے مچے را اللہ بل مقصد لنے دے لگے چی خلق پکے اختلاف کرے خلق توحید و شرک مختلف ہو چی قدین سوا بل ترہ مدد سوال جائز دی سجدہ جائز دا عبادت جائز دے غیر اللہ قرآن را گئے دا مسئلے تشریح اکرام ہدایت و رحمت دے قوم لے چی مان لے قرآن کو دے مسئلے تشریح کی جائے واللہ انزل من السماء ماء دا پریم قسم دلائل دے تیر کی ہے لشیاء النافعاء اللہ ستاسو دفیدے دپارا سیزونا پیدا کری دیں اور سیزونا اکثر لے کی ذکر کئی کنا تو ترتیب سرا مشروبات لاول ذکر کئی وہ رو بے ستاسو اس کو لب پیدا کری دیں بیاوی پیستاسو اس کو لب پیدا کری دیں بیا شربتونا در کجور دانگور نے ستا کو جوڑا ہے دائم ستا فلا پیدا کری نہیں بیا گبین ستا فلا پارا پیدا کر رہے ہیں اصل مشروبات تھی فقوب کی جان دا نہ ستا فیدے نہ پارا دیتے ہاں روس سے بیا دے انسان خلق اور دری پیدائی سے کر گئی واللہ انزل من السماء ماء اللہ تعالیٰ نازل کی برے نو باران دا رہا ذلا وجو مسودا کریم وجو زمیر آگے سڑی تراجے رے چاہ تور شیخا در تو چاہے درو جوڑا ہے تو ان سات زمیر آجے رہا درو ترجمہ کو تک پہنچے نہیں جنہیں توڑا نہیں آگے سڑے تور شیخا غم نہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها اللہ پائے سرزم کا تازہ کرے پس تو چوالی نام بوٹی پرستری اوپر بارانے تازہ رو لے گلے بڑے کے گورا دلیل دا قوم دا پارا چوک وگ دیں بل وین لکم فی الانعام لا ابراہیم یقیناً تاسو لرا پرے ڈنگروں کے مقام خائب رد توحید دے یہ ڈنگروں کو لوگ درس گا رہے توحید مدرسہ رب کے خان سنگ درس دے قوم پتا سبان نے دا رہنا چی دجی پخیٹ کی دن نہیں دمیان دو غشو اور دمیان دو وینے نا یو طرف تا غشان اور بل طرف تا وینا صدروان اس قوم پہ خالصا صفا اتان تیری دن کی سکن کو تام اگر اللہ رو قدرت نہ خیل پہ دو ڈنگر دو خیٹ نرائی سل یو خوال لرے رہے تو خوشان نہ ڈک دے بل خواہی نہ دا دا سے پیدی چھ خالص سی نہ پکی بچوین دا پرستر نہ پکی خانوینی سے جب کرنگ I will show you how to earn your college degree without ever stepping دا دا مالی کرنگ تا پیوشی نہیں ہو رسے میں پیدی دویزوان ہو رکی جا میں خلال آغا ضروری پیدی بکیا کری دی کہ خدای کری بلو گوڑا پیدی دا میں ہو رکل جو رانگو سب تخذونا منو سکر و رزقا حسنا جوڑائے تاسو دائنا سکر اور رزق احسان دیکھ امشتا دلیل قوم نہ پارے سے عقل نہ کار علیم سکر نہ مراد سرے چاہو سکر نہ مراد دی شراب ادا صورت مسجد پاو کہ شراب حرام نہیں کن سکے دنے مت پتور ذکر کول ابن جریر ہوئی اولا قول پتیدار اولا چہ سکر نہ مراد دے نبیز ددے نہ نبیز اسی خوشتشے ہو گو اگر نشہ نہ پیدا گئی عرب و بسکل پیغمبر اس کے لیے کجور ماخام نہ خوشتی کی سار ہو گو اس کی سار نہ خوشتی کی ماخام ہو گو اس کی حضرت عائشہ ہی ماں بدا نبیز جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ارے چہسن نہ مراد دغت تمر و زلی پپل ہے جوڑایا تھا سو گدے نہ سکرن نبی ورسقنا حسنا وخيستري سكونا جدان دخرائي كجوري انجور خرائي دا مشروباتم دي ستاس وخراكنم دي یو بل مشروب گورا اغسر واوحا ربکا ایلن نحلیم چی سورت پدیران کرو نحل حکم الہام کرے دیتا الہام ہوئی وحی سی خودنا اب الہام ہم نے چکم انسانانو تکی خودنا فطری خودنا خودنا کرے تارم تور مشیتا چنی سا دغرون نا کوٹے اور دون نا داغنا چلی سپرو نہ جوڑی دیا پردار قسم نے وہ جاتنا نو زپلارو درفتا چتابی ستان گر تورا مچے ڈالنا اور تتاجی مر کرے رے چلاول لرشے میں اوزے انی سے ازان لا غرقی انی سے اکثر پوگرون کی لی اوانا پورے منخطی اور خلق سپرو نہ جوکری اگے کے مار پورے انخطی دیکھ لاول لائش نو کی نہیں استاد جو زمانہ ناستی چیز خوشی کا نا بیا روانشی نظیب میں وہ جاسوانی لگ جائی نبیا چر میرے نہ رس راکا گی نو نیک پل جائے تراج فصل کی صبح رب کے ذل اللہ مان اللہ کے نہ خطا کی کل شرائش نے یفرج میں بتونیا روزی دائے کا خیتونا دس کلو سامان مختلف کی رنگوں نہ دائیں پائے کے دارودی علاج دپار دخل کو گدین کے نروت کا انت تخذی من الجبال بیوتن آئے لے کوٹے جوڑی کوٹا گور آپ کے ریاضی خدا ادھر رکھ پویا کرے گا علم ریاضی کوٹا کے رامی چی کا نہ تر مچایا مصدس ہے ہر او خانہ پکشپک خانے والے کا وہ لے زکر چھے اشکال چھے مسلس والے کا مسلس والے مربع والے مخمس والے معاشر پر لڑ چھے نا دے اوبر سر جخ نہ راجی اور مسدس شکل کی والے نہیں اوبر سر جخ راج لے شیخ زکر ہے اوبر سر جخ دی عمل دا تور مچوان میں شب پہ کی دے جنا اس قرآن دا سے خبر ہو کر یخرجو من بطونیا دخیت ہونے روزین خدا خبر چھ پکم طرف بانے روزین مشہور خدا رے چھ پخلے روزی کر دا مشہور ہے پخلے بانے خواز روزین اپلاش کے تارس روزین دا سوی معاہد تم تورا مچائے شاہ فگے خبر ان کوا مشرکان سر لشیم استعمال ہوا اور کوا تورا مچائے خوشان فارستو ہے زگورم آرستو یو حکیم تیر شیر ہے زگورم چرا دا گدین دا کم دینا رو دی نو پا شیشو کے بندے کرے ایسی زبا تا گورم نین گبین نا راو دیا پی خط ہوتا پلے نو چی اسو رو پاس ہوتا دین گبین راو تا نا پتا ہوتا ہونا لیکن ایسی کم طرف نا راو تا چی خدا ایسا نا پٹ کی نتا تا اسا پتا ہو لے فی شفاون لنناس شفاون نا کرا پری گبین کی علاج دیر پار دخل کو ہم دین نے دیلی چلار مرض علاج دیں وہ شفا نمانے دبازی مرض نوم نکیرہ راوڑے اور کہ ہر مرض علاج جنہوں صدا مدم نے نیچی آوازی گبین بلکہ ہر معجون چاہ چیمان جو رہی کنا گبین پکے چیخ اگر معجون کے دن نبیا مختلف علاج جنہی جیتا بد دلیل گراو اللہ خلقکم مشروبات کو اس کے خزان تم خیال کوا اللہ تاسو پیدا کرے دیا بمڑ کئی بال تا سن من یور دل آر دل نمورے لے کے لیا لم بال علم شیام آ کی چوک سوشی پکو مرتا آخ بت دائی چن پوئے گی پست پوئے نہ پسوسی بعض دا کی بوڑھا سی بوڑھا اور دل نمور چاہے تو حرم زمانہ ہوئی پیغمبر سے پناہی گفتیا اعوذ بک من المغرم والحرم جو خدا ددین بچ کے ولی دا سے مقامی سلا لهم بعد علم شیا دو رکوالی پشان سی بیا پسن پوئی گی تفسیر کبیر دا کو مشرکین پر خاص سے کافر بورے مومنان کو تنہیں سورہ تین کے مستثنا کری ردد ناس فر سافرین اللہ الذین آمن معاہد کی قرآن والا اگر بے مقام کا اللہ نہ رسے خلق اسپک گنی اسپک شیخ ارزل عمر ان اللہ عظیم قدیر یقینا اللہ پویا قدرت والا رے اشارہ کرے تو اللہ رے سے علم کے زوال ناراضی قدرت کے زوال ناراضی انسان چرے دت پہلم کے قدرت کے زوال راضی مرشن و قدرت ختم بوڑھاشن علم ختم واللہ فضل بعضکم علی بعض پھر دا مثال اس دے مثال نہ مشرکان فرق کے مثال پیش کی اللہ ہونے والے اور کرے بعض تاؤ سب باز بانے پروزائی تھی داخود خدے نظام بمانے کہ بعض خانان دی بعض نوابان دی بعض غریبان دی بعض مالکان دی بعض مملوکان دی تو خدے نظام کے سوشلزم نشتا کہ سو دی اوشانی فضل بعض اکمل بعض ان پھر رزتا رب نظام دار تو کہ نشی برابر ہو اس مشرکین مانے رد کی اول ایسے پر دہریان و رد ہوگا دوہم احساس پہ مشرکان ندیا کتان فضلوں چاہیے زیاد رزق ور کرے شیرے ندی سو ور کون کی دے رزق پر در پاوا چاہم آگا چاہتا چھ مالک دی دری خیلا سنیں داکہ ور کون کی چھری پائے کے برابر شیم مانے مالک سر تم مملوک لا رزق دم رنگے اور کرے سزان کرے برابر کرے برابر مانے پہ اختیار کے پہ ملکیت کے روڑا کھولا اور کئی جامع اور کئی لیکن دستان طرف نہ برابر ہے دا مراد دے مشرک دا تل بندگان کو خود پیغمبران نے کہا دیا جی خدا تو خدا مریان دی کرنے مسترنگ اللہ تعالیٰ دیلا صدا سے برخ اور کریں چتر دار برخ خاون نے عبدال خدے ذمہاری اور کرے تب بات جوڑا ہے تب گزن جوڑا ہے خدے رضان سر برابر کرے بڑے اختیار کے نہ نہ وانا تو خدے نے مت انکار کی داخل بل دلیل اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کری تاسو لر تاسو جنس نبی بیانی من انفسمنا من جنسکم سڑے من انسان و خضب من انسانی پیدا کری تاسو لر تاسو دنی بی دیانو نا زامن و نسیم حفظان مراد دی نسی یا حفظ ایلی کی خدمتگار ہوتا سوک دا زوی پزے سوک دا خدمت دا نوکرہ پزے حفظ پاس اکل کی خدمت توئی ونحفظو نحفظو مانا خدمت کو خدا اکتا تا بندگے کی زغلو سرات سے سیر دم ہوئی رزق ایدر کرے تاکلن من الطیبات نمزیدار سنونا اس رد بجر پا مشرکانو افا دل باطل یومنونا آیا پا باطل معبودانو داخل کا قیدہ ساتھی ہو خدا دا نعمت نا شکرین باطل سمانا کلیش خدا ہوشو کلیش زوے ہوشو کلیش نوستے ہوشو کلیش خوراک و تقمیل ہوشو ایدہ دا پلان کی بابا نظر دے پا ما اللہ یو دا خدا دا نعمت نا شکر باطل پا سلاڑ باطل وان ایمان لرے ویعبدون من دون اللہ دا یمینونا بانے عطف باطل بانے عقیدہ و ساتھی نو بندگی کئی دخدہ نسو آز آغا چا چم اختیار نے لری دی لرا در رزق دا اسمان ہوں دزمکے نرس رسیز آنے طاقت رسیم مالکم ندے بالکل وسیم نشتر قدرتیم نشتر دا چاہے بادتو نے شور اکڑل چرائی بلاد کے رزق نشتر ند اسمان نا باران ورولشی نہ رزم کے نام بوٹھی رشتے شی نے قدرت کا نے ملکتا تئی نہ سکھا لیتا صرف عبادت کی فلا تضربوا للہ الامثال داس باز خلق ابھی خدا لا مثال نہ بیان تفسیر کبیر ہوئی دعوی مشرکان چاہی ہوئی اللہ مالک دے خدا مالک دے خدا دعوت پر سرکار کے مختار دی منہ ددی عبادت جگہ کہوں سے ددی پر وسیلہ خدا پذان نہ سو ہر وسیلے والا خدا نے مثال پیش گئی یہ وسیلہ حق تک نہ ہو رہی تھی کوٹے تو سڑے بے پاؤں پتے خدا کوٹا کری نہ کلی صدر صاحب تو سڑے بغیر دوا سے نیشی سر خدای دا مخلوق سر مشابه کرے دا سو اجدال دیا دا خدای وزیران نہیں کرنا غریب اور سلا باغ طرح سے اللہ نمتا اللہ پر رب کی مبین آیا تاکہ خدای دا پارا مثال نام ولی دا مخلوق سر مشابه کے فرق نور ڈالے یقیناً اللہ رے پویا اور تاسن پوئے گئے یو مانا خدا اللہ پوئے گئے کاغذ مثال پیش کئی پیش کئی وا تاسو خدا را پر مثال میں پیش کوائے خدا رس کو مثال پیش کی ضرب اللہ مثلا دوائم دارا ان اللہ علم واللہ علم لے پار کم تاسو مانے مخلوقات وار سن پی جنے تاسو کو وسیلی یو بر تلٹوائے نو لٹوائے خدا تر وسیلی ساجت تے اللہ کام پی جنی استاغ و سیلم پی جنی ضرب اللہ مثلا و سلام و عزت مثالی نے پیش کوم دا توحید و دا شرک دا واحد و دا مشرق پمینس کے دا فرق مثالی نہیں بیان کرے اللہ تعالی مثال مرے رے بندر مملو کر مرے وسن لئی پسسیز بد طرف تارا سوک دے چی رزق اور کرے منہ بد طرف نہ رزق حسنن خیستہ رزق مانے حلال فساغ خرچ کئی ددگ رزق نہ پٹوخ کارم کئی حالی استعونا آیا دا دوارا برابر دی تانی تپوس کم دی اوشانی نا نا نی اوشان الحمدللہ خب پوئے گئی چی دی اوشان ندی دا سے تمام سی فتونا دا خدای خاص اللہ لردی تا سے من مملوک لولے وائے اکثر پوئی گی نہ کر دان سال سے دلائے حق و دلائے باطل سوانا تاسو دا معبودان سے تاسو جو کرے ہو لیا دی بزرگان نے مڑی دی آبدان مملوک ان دا خود اخدہ امریان دی کر اور کلے چھو ملشل نلائق درالا شہد پر اس پیس بانے قدرت نشتا تالے صدر کولیشی مارے دنہ سے ضرر خون دی بل طرف تا اللہ رہے مالک ذات تے خرچ کئی چسنگ اقوا ہوئی کہ پٹور کی کخکار اور کئی تاور دا مخلوق دا خالق تر برابر کرل خدا بیل مخلوق دی ہوئی وضرب اللہ مثل الرجلین احدما آپ کا ملائک در علی شئین و کلن لا مولا دا بل مثال او بیان کرے اللہ بل مثال وسوی یو پائی کے دے چارا گونگے وسن لری پی اس چیز بلکہ دے بوجھ دے پپل مولا وان نے کم خواہش مخت لے گی نو راتل نہ کوئی پخیر ہوں کم خواہش لے گی نو خیر مالک نے خیر نہیں چروڑے یو خدا واسنا آیا برابر دے دے آگا سوچ چاہ حکم کوئی پہ انصاف ہو گئی بنے غلار وان نے دا مثال دا معبود حق و دا معبود باطل دا باطل معبودان چی تاسو جو کری لکا سنگ کیا سڑی چاڑا وصر سسیز نہیں خبر نشی کو لے ملک ان سے نشتا گا دا انگی تاسو معبودان کدا مڑی جی کر خبر خو نشی کو لے المیت لا تکلم مکی مونگا قاضن نے پیش کرو لا اسمو ولا تکلم وسیم نشت طالب صدر کی وہ کلو نلا مولا بوجھ دے پو مولا بانی دے چھ لامباون پخپلے لامبولی کتا سو لام بولے دے چھ قبر لطن پخپلے تلے کتا سو وڑے رہے بوجھ کن استاز کو گو بان تا سو وڑے رہے اے نمائی وجہ لائت بخیر مانے دنک سغوار انو طالب سفیدہ نشیدر کولے دا سکا بوت والے کا نشکم بوت چاہ جو کری اب کم دے خبر پتی نشتا کلو نلا مولا بول دے تب اے پخبر یو زنب پر جائتا ہو رہے تو دا خیر کار دن نشکو لے بل طرف تا اللہ یامر بلدل آمیر دے اللہ اختیار من دے اور اختیار اند عدل دے دے انصاف دے ظلم نہ کئی ہر خبر کے بصرات مستقیم مانے دے تاسو لگے نو مخلوق معبود باطلم ددے ذات پر اوشان کرے نہ دے اوشان بلکہ وللہ غیب السماوات والارض دانو اختیار ذکر کئی دا اللہ غیب دان ہم لے ندے کار ساز ہم لے ما صلی اللہ علیہ وسلم غیب دے دا اسمان انہوں دزم کے وما امر الساعت اللہ کلم حل بسر اہو اقرب ہوں سات نمرا دق وقت دے سپاہی کی قیامت قائمی گی قیامت کو دے ابدی شیر کر وہ کم وقت سے قائمی گی کنا اگر تک سات ہوئی دنتا ننر شان دا قیامت دا قائم دو مگر پشان دا رب دستر گرے بلکہ بدینم زیاد نیز دے رہے ہیں بدینم زیاد نیز دے او ہوا اقرب او پمان دا بل لمح البصر رب دستر گے پائے کے سکندو نشترے آئے دا خلق زمانی ہوئی اور دا خدا عمر زمانی نے رہا کو آنی لے دکھے اقرب ہوئے قیامت سے کل قائم ہوئی کن خلق و بری کن بس رب دستر گے قائم شیخا بے مانا شو مکہ مثال ان کے فرق واضح ہو اول مثال دا تماجور کو معبود باطن سر یوم رہے لکام مملوک دے سے اختیار نشترے دار نظرے معبودانوں سے اختیار نشترے کاغا اولیاء بزرگانی مری ابل جانب تم رزقنا من نار فن حسنا اللہ دے معبود حق چاہ مالک دے اگر خرچی چسنگ ہے تشبیہ من کل الجو نہیں مراد تشبیہ المرکب بالمرکب دا دویم کم دا غصی ہو واللہ آخرجکم من بطون امہاتکم دا نور نعم دے تا تذکیر نعم ہوئی آخری دلائل پیش گئی صرف دا نعمتوں پر طور مان دے لاولتا وجود دے بیاد مارغان وجود دے بیاد تاسو کوتی دی اور تاسو جامی دی بیاد تاسو دا سور و انتظام دے بس دیتا تذکیر و نعم ہوئی کر اللہ تاسو رست دے دا خیر سلمین دوستاسو نا نپوی رہے پر سسر سج پیدا سے خومی ہوئی کر لا تعلیم نشین سخدی ذکری نو درکر اللہ تاسو لہ وگنا سترگی زنان دا دہلا مسبان من تعالی درکڑل دا دل درکڑی لا لکم تشکو نا چتا سو دخدے احسان منہم پدے دخدے کتاب اس دکا پدے دا اللہ توحید اس دکا بلو گو رائے دا خلق نگوری مارغانو تا مستخرات فی جو سمائیم دخدے پوکم تابی دی دے آسمان پر فضا کیم جو سر دا فضا دا ہوا پدی کی دا مرغے تابی کرشی دخدے پہ حکم ندی ٹنگی کری دیلرام مگر یو اللہ دیکھ سنور سے مشین دی خونش تگا دا چار ٹنگی کری اللہ ٹنگی کری دا یو ولی و بزرگ بارا نہیں ٹنگی کری مائن سکرن اللہ اللہ یقیناً دے کشتا دلینا قوم دا پارچی مان لرین واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن نور نامات کو گورا اللہ پیدا کری تاسو لڑا گرزولی تاسو دا کورو ننا سکنن دا رام زیونا سستا سو کورو ننی گٹو لٹو ننچے جوکڑی یا پاکو پائے کم دا رام زی دارنگی پیدا کری تاسو لڑا دا سرمنو دا ڈنگرنم کوٹیم دا سرمنو دا ڈنگرنم اگر نے خیمے جو کیا ہے تو بیوت بھائی پر تیری کن سپک گنے تا سواغی لرا پرز دا سفر ستا سو پرز دا دے رکے ہو عرب و کدا جیو بدوان خلق ہو دو خان وغیرہ سرمانی بے ہوگا نلے اینے بے خیمے جو رکھے کلے او زید دے رہا کلے بل زید دے رہا خانہ بدوش ہو کن خانہ بدوش مانے سے کوئی پھو گئی کلے او زید کلے بل زید ومن سواسیا ددی دو ورونا ددی دو پشمونونا ددی دو ویختونا اساساً سامان دا غستنے دے او فیدی دی دریا وقتا ورے دو گلوی پشمی دو خانو ویختی دو بیزو ددی نم سامان جوڑی کن اساسو تذکیر نیام دے بلو گرہ ددی دا خیری اللہ گرزولی تاثلہ مما خلق زلالن بعض آگا چی پیدا کری اجسام ونی غرونا د دین دل پیدا کری ذلال انصوریم د سور د پارے دل ونی غرون جو کڑل دان پیدا کری تاثر د غرون نمکنا ننغارونا غرون کی چکم خلق اسی دننا اکنانی تاہانی پکے قدرتی جوڑی چی پیدا کری تاثر سرابی لکمی سنن چی بچکی تاثر د گرمینم و یخنینم وہ گرمی صرف ذکر کا برد نہ دیتے اکتفا ہوئی زکا اکثر عربوں کی گرمی ہوا اور کمی سن نور دی تقیقم باسکم کہ بچکی تاسو دا جنگ پوحکم دا جنگ پوحکم بچکی دیتا زغری ہوئی اب ہم جوڑے دے مخی دا تول نعم دی دا اللہ تاسو زکا آخر کے ہوئی دہ سے پورا کئی اللہ بل احسانات بتا سو دا دخد اسمان نعمت تے نعمتون تام تام دیلا لکم تسلیمون دے اپانا چتا سو دخد حکم من اسلام روڑے من معاہد چھے کم خلی دا خلق نیقینا تاپ جمدی رسول کارام لیکن آخر کے زجر مشرکین تا یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرون فی جنی دا خلق دا خدا احسان لیکن بیاتنا من کار قیم اور سر ددی دی نا الکافرون نا شکران فی جنی چدا نعمت خدا کرے رہے لیکن انکار پی کئی بے شرک وی دا نعمت اللہ را کرے ٹھیک دا وی پی جنی لیکن دا اللہ شکریہ نہ دا کی بلکہ شرک کی بچہ تہ نسبت گئیں دا انکار شدہ ہو وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نعم نرسو تخلیف اخروی اگر تفصیلا بیانی کلچ مراپور تکو دہارے ڈلے نہ بیان کروں کے شہید شہید جی مبلغ اگر وہ بیان کئی چما خودی تد اللہ دین رسول اخرا اگر اسی پیغمبر حق پرس بھائی ثم لا یؤذنون للذین کفروا بیا بھائی اجازت نہ کی گی کافران و خلق و تام دسی اجازت دائے تقدیر دے کے کرے اگر سورت مرسلات کے راضی شپک دیر سے آپ کے سورہ مرسلات 36 آیات لا یؤذن لهم فیعتذرون دا اجازت بنی چاہی دے سبانیوں کی کافر تو دا اجازت نشتا ولا هم یستعتبون یستعتبون دیکھ دو اشتقاق دی کل دا عثمان محفوظ دی عثبا لکی اور رجوع تھا اور گرد رجوع مراسی توبہ لا یستعتبون نہ بددینا توبہ طلب کی دا تنے ویلی کی یہ راشے توبہ و باس ہیں دانگی یستعتبون دا عطاب نہ محفوظ دے عطب عطابی ناراض گئتا نو لا یستعتبون ددینا ما طلب نکی دا زائل کولو دا خفگان دا خدائے شراش خدائے رضا کے لا مستعتبون نبد دینا توبہ طلبیم ولا مستعتبون نبد دینا طلب رضا خدا کیم رئیس بنی شہدی پہ قائم شوا نکل شوی نی دا ظالمان عذاب لرام فلا یخفف عنہم بیابد دینا سپکے دیم نشی ان نبولا محلت ورکیم ویدارا اللذین اشرکو شرکاؤں کل شوی نی دام و شرکان پلو شریکان لرا چپ دنیا کے دفد شریکان کرو دا شرکا سری نیکان بندگان دا وی بزرگان اولی دل شوی نی وی یارا با دا زنگا شرکاری چمون با بلل ستان سیوام کننا ندو من دونے مکتیر شکن چی ادونا من دون اللہ اماتن غیر واحیا من خودی دا چگوالے اساسن ویلی کی دا غستن سامان جامع کپڑے دو ورائنا کوتونا موتونا بنینونا لیٹور تاستاس ہوئی حمایت تسل مرو سڑے گندی یا اللہ دا شرکا دی جنب بلل فان قائل ایم القول انکم لکاذبون اگر وہ تفیش کی جواب کی یقیناً تاسو دروغ وائیں قول مانی جواب اگر بزرگان وہ تیو کم وقتوں من سخبرو دروغ موائے پمو من ستار بلن خبر نہیں مکی یونس کے تیر شو کا ان کنان عبادتکم لغافلی دروغ پمو موائے دی بھائی چیز بکا رسو گورا اور شرکاؤں نے انکار کو سی چلو گو دی و پیش کی اللہ کا پتہ اور رضبان عاجزی خبلا سلم مان عاجزی کیا خدا اس بس بد دربار نشتا تا تمینت کو ولی رک بشی دی ناغا شری سے دروغ جوڑو دروغ داو چیزوں گا لے حبام لے سپارشو نہ کئی حقیق والا نہ کرل کا ندہ کافران کفر کرے دے خلق من کئی دا اللہ دا لارنا دا متعدی کافری دا متعدی پپلم کافر اور بلم کفر تولی زیادتی کو من دیل عذاب پورت دا عذاب نا ہم پلے وجہ شدی فساد گئی فساد ہوئی سودان سبیل اللہ تا ترقی فی العذاب بئی ویوما نبسو فی کل امت شہیدا علیہ من انفسہم بکمر سمبرا پور تک ہر ڈال کے گواہ بیان کو ان کے پری بانے ددی دجنس نام ارابول تالرم گواہ پتی بانے بدل مکیلی امن نبس من کل امتن شہیدن ددم یوم نبسو فی کل امتن شہیدن دیکھ فرق تو فرق داری کی اور ایپ کے خصوص مراد دے صرف پیغمبر بلکہ عموم مراد دے مانے ہر حق پرست تھا ہر یو حق پرست مراد دے اول آیات کے یوم نبعث من کل امت شہیدا نوالمی کی امتی پیش کرے اغ امتی چ قرآن بیان کرو اغ امتی چ توحید تے دعوت کرو اغب ہوئی چ خدا ما خودی تا مسئلہ پیش کرے دی آیت کے نبی مراد دے گنس جینا بیکا اور سر آخری نبی ذکر کرتی مکھ شہادت تیر شو یہ دے تو بیان ہوئی بل بلا شہادت بدی کئی تو تبلیغ سے خدا مستاد دین رسولے دا بیان ہوئی شہادت دامال نے مراد تو شہادت دامال مراد بس صرف آگا بھائی چکم دی موجود آگا شہادت کو لیشی زیاد نشی کو لے ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء داتی سر غبت یو دیولی رو دی جینا بکا شیدنا علاہا علا تب فدیبانی بیان زکا کہیں چھ من پتا نازل کرے دا کتاب وضاحت دا ضروری مسئلے و ہدایت و رحمت دیں زیر بے دا پار دا من ان کو واضح کتاب میں در لے گلو اور تا بیان کرے چار کل دا خلق قیامت کے پیشی نتبتی بیان کہہ کرنے سے خدا دا کتاب پیش کرو دل پر ادا غیب سر رہو رہ قرآن پاک دے تبیان لکل شہم وضاحت تیدار ضروری مسئلے دے دین دائے تبیان کئی ہدایتوں کئی دلائلوں پیش کئی کل سے پری سو کمال کی نو رحمت امشی اور خوشحالی امشی پار دامل کا ان کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى رب دمک سردار تجان لکل شے قرآن پاک دہر چیز وضاحت دے ہدایت دے دی آیت کی راشد و قرآن خلاصہ پیش کی قرآن کی سری داری کرنے سے پری یو آیت کی راج مکڑی دی رب دایت دارے ادی تم گئے امور مدا فیل العذاب عذاب سے دفقے عذاب نے جدان بچ گئے نو پریائے تمالو کا شرک مکوا ظلم مکوا احسان کا ہوگا داڑی جامع آیتوں کا حضرت عثمان بن مزون ضلان و روایت تھے سلم ما سمے تو حاض لایا سوار ایمان فی قلبی راسخن وحب النبی کاملن ماں چدایت وارد توحید میں پزل کے کلش اور نبی سر میں محبت کامل شا پاغی پہ پویدل کا نزدہ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہوئی اجمع آیتن فی القرآن لخیر و شر دا آیت چرے پا قرآن کے خیر و شر عرصے را جمع کری ہوئی پھر خبری پری کے را جمع جی نظر قرآن خلاصش وقت دا وجل آغا وحن شروع رہے عمر ابن عبدالعزیز پا خطبہ کے دا آیت بوئے اولی چی شارشی دیتے چاہو خلق تاوس تا قرآن خلاصہ پیش کن دا آیت بے دے پا رہے چیز خیر و شر خلاصہ پیش چی کر سنگ خلاصہ دے گی اس گورے او دا اللہ حقوق دی یور بندگان حقوق دی یو عوامر دی یو نواہی دی دا خدای حقوق ہم پکشتا دا بندگان ہم شتاکا عوامر ہم پاکستان و نواہیم پکشتا کا بلکہ پائے کے گورا عمل ہمشتان و دا عمل طریقہ ہمشتا دائم ذکر کری ان اللہ یامر بالعدل عادل عبداللہ نے بات یو مانا کی توحید احسان سر ادا الفرائض یقیناً اللہ تعالیٰ حکم کی توحید توحید انصاف دے گا ہر توحید انصاف دے ہر معاہد منصف دے بولے دید دہری گنتا خدے نے انکار ہم نے کہی دید مشرق گنتا خدے سرن و شریکان ہم نے جوڑی داریں گے دید مجسمہ گنتا اللہ لجسم ہم نے ثابت ہی دیر جہمیو گنتا خدے صفات نے منکر ہم نے عدل شکر توحید عدل دے والاحسان معنی ادال احکام و دخدہین فرائض کوئے اللہ حکم کئی چی ماتا سبانی سے لازم کری ندام کوئے نو عدل مقام دا توحید عقیدہ احسان مقام دا عمل شکن ادادوار دخدہ حقوق جل ویتائی جل قبرا اور قول دا حقوق رشتہ دار ہوتا در بندگان شکن دوائم فرق دے کدارے العدل دے دا اللہ الدین ان اللہ آیا مرد العدل تو دین انصاف دے عقیدیں پکی دے اعمال پکی دی اخلاق پکی دی دیتا عدل ہوئی احسان سے تو احسان یہ لکھی طریقت اللہ دا خواہ عبادت کھول رہے منہ کھول رہے لیکن طریقہ سلا اللہ داغے طریقم کو دے دے تو احسان ہوئی کیفیات برت ہوئی کیفیات بد زان نے جوڑے کیفیات بک شریعت کے گورے کیفیات کے زان نے جوڑ کر بدت پہ جوڑ کر بدتی ہوتا احسان نہ مانی اور زان نے کیفیات جوڑی تو علماء مراد دے کے داخل چلہ عقائد دی کا مال دی کا اخلاق دی یا کہ کیفیات دی بیا کر بندگان حقوق نہیں کدا خدے حقوق دے کے داخل فبرے والوں کے بیا وینہان الفاشائے والمنکر والبغی بدکارین کوئی یا استاد ذات سے تعلق لری بند خلق سرام خلق مانے سے ظلم کہے پردے مال خورے دے تو بغی ہوئی کا ظلم کہے کنزل کہے دے تو بغی ہوئی پہپلے سے بدکارے کوئی نہیں دے تفا شام ان کر ہوئی دایا دو قسم جی یا گئی چداغی عقل ام گواہی چدا بدکار دے عقل ہوئی چ دروغ بدکار دے عقل ہوئی زنا بدکار دے عقل ہوئی چ غیبت بہتان بدکار دے جو تفحشا ہوئی کو شریعت کے منکر آگے تو چداغے کو بھائی چڑے بغیر دشر نہ معلومی اگستی اگا اگر بدعات تھی خلق بھائی مرا کو خشر کچا پما دعا کو خشر کچا مڑی پچے پاولس پخیرات کو تپ سپ ہوئے دلیل شرعی نہ معلومی چدا من کروے یا سنگت اختر فرض مانے رو جاؤں نہیں سی جو سرعی خیر دے کر آکر پنی پڑے کے سمانے دے لیکن شریعت منع کرے دے تم من کر ہوئی ینہا لام منع کرے نل فاشائے دائے گناہوں منع چدائے بدیخ کارلان والمنکر آگا چبت بد دی شران والبغی دا ظلم دا کارنونا فعل منہیات پڑے کے داخل کر دا در اللہ دام اور دانے ہی ولی کرے لال لکم تذکرون دے دا پارا چتا سو نصیحت والے دا یاد اساتا ہے دا چو لوانر و نواہی دی تاسو دا نصیحت اور تذکر دا پار دی دا قرآن خلاصہ شوان دے تباہ دلہ و رسو آیتن و دے سر لگی و اوکو بیاہ دلہ تن محل جیسے ہو اول ایسا کی اسپک بابو نا اول نے باب دعوت سورت سے نزول العذاب ہے اور دعوت توحید دار عظمت بیان سے داخلی دلائل اول قسم ارے تخلق دو مور الزام میں لکھے تو تقریباً تنزی شمور غڑ غڑ ذکر کرل شرے خالق اللہ نے ردے کو ویاپشر سے دعا ساس و معبودان خالق نشی کے رے مردی ہوا اسر نشترے یا زجروں پائے کے تقابل و زورڈلوں مکذبین دا خدای دا کتاب پبار کی ساتھی دا ساتھی رائی دا مرگ حالت سنگ رہے اور مومنان طریقہ اغیم بیان کا بہم بات تو صرف زجر و رائی پر دلیل شرکی اور تخفیفات دنیا اخروی ہو برین باب کی ریا ذہن قسم دلائل بیان سن شنقیاد الفرائق للہ پائے کہ زجروں مشرکان ہوتا بھائی پر شرک شرک کئی شرک فعلیم کئی شرک بالملائکم کئی اللہ سر ملائک شریک کر گئی سلورم باب کے یا درم قسم دلائل شاہ امور ساسود نفید پارا پیداشی آئے کے مشروبات کے بیان کرل چوبری پیری شربت نوی چاہے کہ سکرم دے اور گبیرم دے نحل یا نور دلائل جام سلے پیش کرل دا شرک دا رد پارا فرق پمینز دا معبود حق و معبود باطل کے بل بابوں سپاہی کے آخری قسم دلائل شاید تو تذکیر و نعم ہوئی کہ تاثل غبن استر کی زمین درکڑ تاثل کوٹری درکڑے مارغان درکڑ جانے درکڑی رسور و سامان درکڑ اور ختم کا پر زجر باندھے شکم باب پور ہو گیا پائے کی تقریر روک رہی اور بعض سے شہدا قربان سے دیا خلاصہ ذکر سوا نوانے رو دنواہی الہی آؤ اس پاگے پسی اللہ ترغیب ورکی پوفا بلحد اور زجونا من اور کئی زنف زحد نہ درے مناسبت دارے کہ بڑے نئی آیات کی چکم مخت تیر سے دیکھ چکم شپگ امور ذکر کرل عادل احسان اور اتا ذل قربا اور فحشا منکر اور بغی دا چی چاو منل دیتوی دا خدای لوز مومن دا منلی دیتا آخ دیلائی ہوئی راتو لسو آیت العہود چی متعلق وی دری آیت سراحا پر ایک اول آیت کی ترغیب دے پاہت باندھے باقی رسو پسلور طریقوں بانے زجر منع کئی دے لفظ ہے نا چرائے خیصل ترتیب دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. پورا کہے لوز دلہ لڑا کلچ لوزم کرے لوزم کو توحید باندھے عادل احسان باندھے اوامر و بنواہی باندھے لوز کا پورا کہے گا مماتا ہے قسم نہ پک مضبوط والی دائیں یقیناً گزولے تاسو اللہ پخلو قسم باندھے ذمہار علیکم من علی ایمانکم ماندار سے تاسو لوس کون پکی قسم کا ہے جو قسم پخدے زمادا حد دے نو قسم دے مکڑے مارکت دے کرے بخدے نند پہ کیا وقت کرے داوری مات ہے یقیناً اللہ پوئے پائے چتا سکوائیں دا کو سو حکم چلو سورت ہے ماتا ہے ماں اور لو دغاؤ چمخم ویل چن لایا مور بلا دے والے استان اور کبھی نئے سر لگو لے اس کم انسان سے توحید پریگ دی سنت پریگ دی عہد الہی پریگ دی مانا بے لو جی کئی کہنا نائی لو زجنری پسلور طریقوں اول زجر دے تشبیہ داغ دے اوخذ اس طرح چنگا نقض غزل کے اور آئے وجہ ذکر کئی چدا لو ستم آتا ہے باعث دربان سے غلط باعث تھے خدے ابتلا امتحان دلان دے زان مکم تو رکھا لال کو تشبیہ اور گئی مکھی گئے پبیلا گئے کہ ہدایت زنانا پہچان جس پردل اس پنسیخ پل پست مضبوط والی نہ ٹکڑے ٹکڑے یا ہو نفس تمثیل لے چیز زنا نہیں اور داسی اور داسی آیا داسی اور خز ہوا عربوں کی ریتن چاغب لگے دن دستار نم شورو شوان ماجگر پورے پنسی ریشل تارو نویت جوڑل نوکران پدے لگو لو ماجگر بسنتی تو ایشا بیدا دیا اس پر ہے ارے در ٹکڑے ٹکڑے کے ناشتوں دروازے محنت بے ماجیگر کی بیا برباد داوڑ اس دکے چلے وانا ہے وہاں اللہ ہی چکم سرے دا خدا سر لازماتی توحید و سنت پریگی لڑش بیا بدتی شی مشرک شی داوری شی بد دن دوڑی دے مثال خود دے خود رہے چیا خود خود رہے خواسی میں کمک لگا دار سے لیوا نہیں پریم دار سے ہائے کے دائک ہو بیا سر ماجی گھر نہ روس لی جان دے دکس دے کپکڑے کم وقت کوئی بل پن سب پورے خان دے چتاب دے لو جی اکڑے تم تو گئے خود پہچان سے بے لو جی را کل کوئی کہی توحید و سنت لوزر بریک دی دے تو بری چیئر دے نور ڈل سرا مشرکان دے رتیان سرا مرزان دہران سر پیسی دی مال لے بنگلی دی امن سر نشتہ دے تو گوری نہ قسم پل بیکار کی مات کی دگو جو لو سی تب جی رحمان کو ہم زہ استفانی پر زجرن آئے در زہر تاسو قسم نخ بنی دخلن بیکارا دخل غدر تو ہی دھوکے تھا اور دخل و بابو بید ہوئی کل امرند میں کن سیاح دخل فاسد تم ہوئی پل قسمونا فاسد آئے بیکار کائے بنینس پل کے بولے ان تکون امتن یا اربان امن لے ان تکون دگے جنے چشتر ہے اور ڈلا سے آواز دیا کرو دبلے ڈلے نہ پمال کے عزت اقتدار کے تاسو قتل چاہے دیر چان سر مال دیر رہے آمدنے دیر رہے ددے جن تاخل توحید سنت قسم مات کر پیسور پارف کل جماعت پوری ہوئی پلان کی جماعت سے رقم اربا ہے اربا مانا دنیا ڈیر دا حال چتے اللہ کی داما سے فرق کرے سوک مالدار سو غریب دا کو امتحان کے اللہ تاثرے نقام کعبہ بیان کئی تاثر قیامت برزدائے سے تاثر مختلف ہیں زیادہ قیامت انتظاروں کا اور اللہ وقت گزری بے ڈلان عرص تو خدے پہ مشیت تھی لیکن بے لارے کی چال چوکا جی ہدایت بانے کے لئے کئی چال چوکا جی یوزل رہے کسی بے لو رشی ایس دیا گئی چپل اس کے لکشی خام خواب تاسو نے تپوس کی دادا ملون سے تاثر کرائے در دستا مل کرے بے لوزی نقض احد ایسر لگا قبل دجر پر نقض احد ولا تتخذوا ایمانکم گرو استاد بے لوزی چلا پڑے کی بل غلط نقصان ہے کل چتبے لوجیو کے دین پرے دے دے توحید و سنت جماعت پرے گرے نستا سے مرگری دی مقتدیان دی مریدان دی نائی بم پری دی کر آئی بم شر کو بے رت لڑشی نڈے رخل پختے روپے والے یواز پکپلا نہ بلکہ نور دن جان کر گمراہ کر زجر پڑے اور کہیں مگر گئے قسم بل بےکارا پنس پل کے پس ابوئی گی قدم نہ بتاب دار استاسو پستک لکوالی جائے نا اور تاسم ہو سکے زاب پڑے ہو جیسے کل تم بن کر لکھ دے دارے نا دامانا کتاب لوزی اکڑا نستار مقتدیان و تابے دار اختے بم پڑے گی ائی بم اوڑی نتب داس عذاب ہو سکی چسودت تو من سبیل اللہ خلق دل خدای اللہ علی بان کرل عذاب لے لیتا خدا برین دجر خلق بے لوزی والی کئی دنیا را پا رہے کئی چیرا پیسے ہوتے ملو شنو مسئلہ پٹے گی توحید پڑ گی اقتدار کا ملا سن سنت پر کی تو خدے دین پر دنیا بانے بدل کر بیل بے لو رشن ذکر ڈرین گلمانا تھی موقع ہے دال بلوز بانے دنیا آف دلہ دگاؤں امیر نواہی بھی کر دنیا معمولی شیر بولے بڑے واسطہ یقیناً آئے رخ دے کر دے بہتر دے کتا سپوئے ہیں اللہ پر دین کے لکش ہیں پری شکم نے مسورے ملائی گی نو ڈیر بہترین سے بہتر والے رہے خدا بس کا بہتر دے سے ماں اندو کو مین پدو تو قابل دے آگا ستاو سرئی نو ختمی کی با آگا خدے سرئی نو باقی ڈیر دنیا جمع کے نو ختم بچی گا پنا بھائی خدے سر سکم مجر آسلے باقی آ گئے خام خواب ہوں جزار کو کام تک صبر اکڑے صبر نہ مراد دے کسرے وفا بلحد ثواب دا صبر دائی بڑے بہتر جزا دائے ملی نیچی دیے گئی من عمل صالحا من ذکر او انثى بشارت تو اس آگا چالو رہے چھے بلہ ہوگی وفا اکڑا چاچے عمل کو نیک ناجنی ہو کر زنانا خوشت دار چی معاہد ایمان مانے توحید خوشت دے گا عمل سوالے اور دنتا ابن کثیر لکھی الموافق للکتاب و سننا عمل ہم تو کتاب و سنت مطابق کہے توحید امی خزی کو سڑے خام خا اجن بورکو ہوں گا اجن مزیدار حیات تو یہ بابا دلا حیات تو یہ بس سنگئی داو کم جائے کی حسن بصری ویلی داو تو جنت کی لا تطیب الحیات الا فی الجنہ جن بغیر تو جنت نہ بل جائے نہ مزیدار کی جن خود جنت تے داو دے جن مراد شو مان دے کدار حیات بنا مراد حیات دا قبر دے ددین حیات بدبخی معلومی کبیر کی لکھے حیات طیبہ تحصل فی القبر قبر کے بعد تجن حاصل کی مزیدار جن حیات بدبخی ہوتا ہے حیات فی القبر عمرت ہے دریم دار سے حیات طیبہ دنیا جن دے ہر دنیا جن پسبانے قریب کی پمال بانے نہ جائیدادوں پر مرتبہ مانے نہ بلکہ القناعت والرضا بالقدر ارے پارسو صفات دی یو پسڑی کے قناعت پیدا کی پپل برقبان صبر گئی ویم رضا پیدا کی پہ تقدیریں لائی کہ خدے مکر اکڑے پر زد خوشحال ہیں برین توفیق دتواد بکراشی اور کلورم استغنان الخلق نہ مخلوق نہ بے پروائی نہ چا پرواہ نہ کئی اور پنجم مال افتقار للحق خدے تا احتیاج نہ پیش کئی دا پنج صفات کے پیدائش میں نہ دے تحیات کوئی بوئی پنچری لگا پنج صفات پکار دی خنات پکار رہے رضا پر تقدیر الہی پکار دا توفیق دا تو آتو پکار دے استغنا دا مخلوق نہ پکار دا افتقار خالق تو پکار دے تو گورے چسنگ و خیست جن تیری دامن جن بل اقام خواب اجزار کو دی لران اجرم دا اجر دا مالو دا جی تا بہترین ناغ جزا چیدی عمل کرو فیضا قرات القرآن فسیز باللہ من الشیطان الرجیم گوئے بھائی بمینس کی قرآن طرف تک ترغیب اور زجر منکری میں دو قرآن کا پیش کریں دے ربط کریں ربط کی مسئلے سے بتا دے گا چلو اس کو رکھ دے تو کتاب کی ذکر دیں دلوزیر پار دخدے قرآن للا خدے کتاب للے پلوز بانے کے لکش ربت داؤں لیکن چونکہ شیطان دتو سوسی اچھی پکے پدے جا تو قرآن نہ مکھ مکے تو شیطان نہ پنائی پکار داغن جان بچ پل پکار پس کلا چلے تو قرآن قرآن لے دوسرا پارا دت سب دپارا جو مضبوط سی تو پنے کمل مضبوط سی بےمان نو لاول سے چلو کا پس تحز دلائے در ازا قراتنا سلمخ کی ازا ارد تل قرار پس تحز دلائے دکھتا ازا شرطی ننے کہ دنی جزا درستی دا ازا سن کے ریز درستی وقت قرات القرآن کے استعاز کا تمہارے مخ کے تو کہتا کل چیز قرآن دلست دو کی نو پنا یو گاڑا پال لائے شیطان رجیم نام قرآن تاؤس دو دین کے لئے مکہ تیرشو یو د تبلیغ پا مقام کے دعوت سے کہے مسئلے تھا خلق دت کنزل کی نعوذ باللہ بوائے ذہن کے قلق قرآن سے روکے نعوذ باللہ بوائے بل ذہنشتہ دانش ارے سے سڑے کتاب سے روکی غلط طالب دا کتاب عبارت سے روکی نعوذ باللہ ہوئی نانا بے ذائم آیا دا قرآن خصوصیت تھے فسٹ ہے ضلع میں نے شیطان جی جہاں کا سائز جو ہے کاؤ جو ہے مختلف عبارات تھی بڑے دیر حکمتی نے آپ کے بیان کے اول تماری کے لیے تو قرآن سراؤز باللہ مخیل ہوئے گی شیطان بخبیر کتاب نہ اڑی دے شیطان بر تو کتاب کے دن نہ سوچے چاہیے وہی بس مارا دایا گور بابا گان پکے نہ میں اور یہ واپس لگ گیا جان نہ میں تنا کو پنائی ہوا رہا تھا یقیناً شیطان لے سلو ایمان لگی ہو پکپن رب تو کل گئی سدی تے ہجر کے بال صالحین ویلو اللہ ایلو ابلیس تھا ان عبادی لیس لک علین سلطان دو سل خیات کے ایلو کا دب دائے تشریح کا ایمان و توکل چ بکی نتے نشے گمراہ کولے انما سلطان ہوا للذین تولونہم یقیناً وسط گمراہ پائے کسان چلی جدد سر دوستان گئی اور کسان چاہی ددد وجن مشرکان دی بھی بے سببی بے اغوائی ہی بے وسوسی دد پر سبب بانے شرک کے اخت کی دد تابیداری کی نپاغی بانے زور زور سرے پائی بانے وسط گمراہ کول چلی کا چوت سوئی بتائیے من ہر کلے چی شیطان دا کار دے نہ پتے ہو جمع کیا اعوذ باللہ آیا سیا خدایا تو دنم بچ کے جو قرآن کے وہ سوسی رہا تو آنا چاہیے اس کم کسان چاہیے قرآن کے وہ سوسی آئی چولی بھائی مثال پیش گئی سدا سشتا کا نا ویزا بدلنا آیا تم مکان آیا تن دا سلطان والے لذی نے تو اللہ مثال لے کل چمرو یو حکم پزے دبل حکم آیت سے یا کو حکم یا آیت سے یو شریعت یو شریعت بدل کو پزے دبل یہودیت تم لڑ کر نصرانیت تم لڑ کر ملت اسلامیہ مروڑ برے مارا چی آیا تو کی چکم نہ سخرا جی کا نا ایتم اشارہ دا داول اللہ کئی نیس کے جملہ مترے گا اللہ کو پوئے دے دمائے نزل پائے جسرا لے گی داغے پہ حکمت پوئے دے لیکن داخلہ خلق ہونا پوئی کا نا دید چکل ہوئے چھ دغا آیت منسوخ دے پدے آیت دغا شریعت بدل سو منسوخ سے پدے شریعت دی وئی داتر زان دروغ جوڑائے گورے اعتراضو کتا نا دا شیطانا نا شیطانو تو سسو آج بولے چکل تو رد کے پشریعت دا شیخ باننے ردو کے پشریعت دا بیدت باننے نو خلق ہوئی دا بکتا دروغ ہوئے بلکہ اثر ہوئی گی نا جواب دار طور تو آیا راوڑے دے قرآن لڑا روح پاک تازہ رب دو طرف نہ رہا روح پاک سرے جبریل السلام آغد رب دو طرف نہ راوڑے بالحقی پرشتے راوڑے دے بے شک راوڑے دے وہ لے راوڑے قرآن کس فائدہ دے پارا چکل کئی مومنان اور ہدایت و زیری دا پار دا مسلمین مسلمین کے معنی دا عمل وا ہدایت عمل غاری بشرا عمل غاری اعوذ باللہ و قرآن نمک کی واجب رہ پس فیض کا عمل رہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ دا بلا و سوسرا دا بدلنا سر مطالعے گورا دا شیطان مرگری چی کنا ناغی اعتراضی نہ کئی کنا بل اعتراض دارے چتکل رب شورو کی دریب شرک دریب بیدت باننے یقیناً تیجن سدا خل کوئی خودن اور طور کئی بندہ دی داوی دعوت او بشر تعلیم اور کرے دا بشر نہ مراد دی سو یا بشر کتابی وہ آگا معاہد دے آگا سوادی دے ناگا والا تعلیم اور پھر آگا دے استاد نہ دے سوادی دے اگر وہ نصرانی ہر سو مسلمان شیر مولا گان بو اگر تو غلام تو بنی مغیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے ناست جبر نمیو یا یعیش نمیو وقول علی دیو ادا غیر استاد دے تو گورا شاگر نے والے استاد جوڑ تو داغوں سے اللہ ہی دروغ نسبت مکوائے لسان الذی الحدونی دے جب آمانے لغت دار سڑی سیدھی اور تغلط نسبت گئی آج یہی لغت تیرا قرآن کو لغت دے عربی واضح ہے اکن نصرانی سڑے دے پاس کے عربی والسلم و عظیمنا اور قرآن داسی عربی مبین کتاب دے چار عرب خلق مقابلہ نشی کو لے ناغب سے جڑ کے غلط نسبت داخل چپو قرآن تراجو نے کول شیطان نے تسلط دوائی آئی لوس تخویف اور گئی اور آئی لو زجر یقین آئے چی مان لڑی دا لا پایا دونوں بولے دست دوائی نا ہدایت نہ کہی دیتا اللہ اور دیلا زاب دے درنا زب دری مانے ہیں دی نبی تا نسبت کی دے افترا آغا تو لین وانتا مفتر دارے جواب کی یقیناً دروغ جوڑیا کسان کی مان لری دلہ پایا تنوں پتا کسان دی ہمیشہ دروغ جن ہی جان لم گورے اور دروغ وید دی پپلو خبروں کے یو درو و نسبت کولی خدا تا دوار جرمون پری کے پراتر یفتر الکذب من علی اللہ الکاذبون من فی کلامہ من کفر باللہ من بعد ایمانی دا بیا زجر دے پنف دے آت بانی پینزم سلورم پائے بانی زجر اور گئی کہ اسرے معاہد ہو متد سنت لڑ دیا شرتا مرتب سے وڑے بےدت لڑ اللہ دللوے تکلیف ذکر دے آن داور دل دپار یو رخصت ذکر کرے چہتے اکرا ہوئی چاہے چکر کو الپا اللہ بانے پستی باندھ دام بے لو دشکر معاہد لڑ مشرق شو داری شو بالکل بسڑے دان کئی ہاں ماں سے وادا چانا چور پیش ہو تو جلو اور دریک لکو پیمان دے تحالت لکھ رہا یو قدار کو دخل کو را گیر کری اور وجن دی شابد کفر سے کلمہ آیا او کے تالا رخصت سر چوا ہے اگر سدا رخصت ددین عظیمت اور لارے صحابہ کراموں پر عظیمت عمل کرے ابھی بڑے عمل کرو اگر تو قبیب تری تو آیا اگر نبی تری کنزلو کا نبستہ ہوں گے پریدو اگر اس دام نہ غارم سے زماز نبی پخ پکے چلتا غیمات سی تو اس اللہ کنزلو آئے آخر پانسی کو قتل ہے کرو عظیمت بنے عمل کرو رخصتم جائز دے کی اس کلے سے بتا بنے چاہے کران رکھے لیکن آسوک چپرائن استرے در کفر تسینہ شرح بالکفر صدران مانا یہ سڑی ہو کرے دین توحید خلاف خبر ہو کر قبول کر واقعی ٹک دے ہوئے مرتب سے دین دیبانی غضب دے اللہ طرف نہ دل دے زاولین داول دے بے لوز کی ذالک بین مستحب الحال تو دنیا اللہ خیران مرتب والی وجہ بس دنیا ہی ہوں حساب ہوتا ملائی کی بس میں وہ خوش نہیں تھا وہ پیسوں دن پریگ دی دام مخولے اڑی ذالک دا کفر باد ایمان والے کرے پکڑے جن دنیا والا باخرت باندھے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو توفیق نہ اور قیدا کہ قوم کافران ہوتا کافر سی مرتب الکافرین بادل ایمان بولے دا کسان بھی مور والے اللہ رائے بزرگوں اور گنو استر گوانے اور دا کسان بے پرواہی نقام خادی و باخرت کے ام الخاسرون دی بات تک نقصان مندی اخرت کے خسران زہرے گور خسران پہ دنیا نے وہ پاخرت کے تبین خسران نے اب تب خسران کارش عزت ہے خلاف حتم الخاص جام گر دی صورت کے دو ہجرت تذکرہ ترغیب و دو ہجرت دا حبش ہو دے ربت عمدار ہے گور خلق دکھا کر کئی پر زور ماننے یو بل لارم در تقیم یو استک ددا چی وجنی نے نو رخصت شتا چی کلیمہ دا کفر ہوایا او پا یو ملکی چی در باندی دوما زور دے نو پریز دا ملکنا زشر تبل ہم ترغیب زکی جو تور کئی دیلوزی سلک ہے مرتب کی گئے والے بیا یقیدن ستارا با کسانو دانو سے ہجرت ہو کر ملک نام پس پائے نہ شری تو تکلیف اور کرے شہر فتن یو فتنی تو مکھ تیر شو کرا اکرا پیشے وہاں مکھ بسن اور تاور کرے شو کچھ خلاص فل نہ لڑ ہوتا نے پریخو مجھے وتا نے پریخو جو نبیائے میں ہجرت کو پر جب امان نہیں سورے کو پتکالیف ہو دی سورت کے او مکی رہے کرنا دیکھے قتال خنو جاہدو دیتے جاد باللسان ہو معاجر سے قتال نشی کو لینا پر جب خورے جہاد کی کرنا چرا اتتا ہے ملک نہ پسما سلمان را ہوتے دا مسئلہ خدر تا کیمپونی کے کی بیان کے سم جاہدو پس تا اجرت نہ خود جہاد ہو کے کیمپونی کے سب کی پت کالیف یقیناً رفتان نمبا دہا یو مانا پس درے ہجرت رجاو صبر نہ خام قار بخن کے مہربان خام ان امور مذکور سلاسا ڈاکٹر اولی اولی گا اشارہ دے دو گرش سبب دا مغفرت مسل کی رادر امور دی من بعد ہا ذہن داری چبا دے ضمیر فتنی تراجے یقیناً ستار اپس درے فتنی ددنم خام قاب خون کے مہربان دے داولی مانے دد درے فتنی پہنچا دخد حکم تا نقصان نگر سولے زانے پا تکلیف اخت کرے خود خد حکم خلاف ورزی نہ کرے دیر لے سڑے دن ذکر بے خدا معاف کی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها داسل کی ظرف غفور بخانہ بہت خدے کلک گئی رحم بتی کلک گئی یوم تاتی کل نفس تخفیف گیا کل کو لڑا چاہیے بے لفظی اکڑا کمر سرائے بشیا رونا ازرو نہ وہ پیش کی تو دان کا طرف نہ وہ کل پیزند اللہ مکمو ویلو قرآن کو کل ہوئی چلا تکلم نفس نفس خبریں نہیں شکو لے اجازت و تنشت سے ازرو نہ پیش کی اور دل تبھی ہر نفس بات تو جادوان نفس آ وقت دان نے جواب نہ کہی کہ حضور نے وکئی تو جا کرو تا تذرو عبداللہ ابن عباس نے دا مقامات مختلف ہوئی تو بعض وقت کی خبر نہیں سیکھو لے ایزن و تنش کرے تو بعض وقت کی وہ خبر ہے کہ ایزن بھائی اور تجزا اسوائے سوائے کل بولے کلو کی بولے قرآن مکھ کی گوارے کا سے انکار کرو چما کنہ اللہ رب نام کنہ مشرکین دا تجا کرو سکا ہر کل چرا معلوم ہو چلے درو گزرو نے پیش کی نیا بولا کل بند کی جب کلے شبد دے پہ خبریں دے پورا ور کر اشار نفس جگارا عمل چکڑی بلی بس ظلم نہیں ادھر اب اللہ مسلم کر دا ضرب المثل بیا متعلق دے بے لو سرا گرے چچا بے لو جی کرے نا تو خدا ذات پہ تو دنیا چراغ لے دا تخفیف دنیاوی ہے اور دا تفصیل دائے دا سورت میں ویلو اتا امر اللہ یا کی امر اللہ بخدے عذاب راضی تلوار مکہ ہے مکہ کی قحط را ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کرے اللہم جل علیہم سنین کسین یوسف خدا دارتی سب دا زمانے غنتقات کو بدیر آوالے نلو کے تندن بیا ویسے وہ چیز سرما نے پڑے اور آسمان کے پمینس کی وہ لگے شانسکارے شہر تو دکان ہو ادے خواہ دشمنان تو طرف نہ پیئر امرا لے خوف امرا لے اللہ یہ داولی پما کمانے داکار ہو دے مکہ کے خوامن ہوگا دے لب خدار طرف نہ خوراک نہ رات دل پیران قریش کو پیران ہوتا ہر طرف نہ رسکو نہ وہ بالکل خیر خیریت ہو خدا دی بے لفظی اکڑا دا اللہ نبی و ترارے ندی داغ خلاف ہو تکذیب ہو کو نہ خدا کے ذکر عذاب مقرر کر اللہ دیتا مسل ہوئی سمانا دا پریکلی پورے مختص نے دائے پورے نے خاص ہاں سیتو نمبر آ لے گئے زمین تلوار رہو قرآن سلا سو تب سب دو پانے روس سے بیا شیٹ رہا لے گئے کل یو ایک پانے پوانے شن بیا روس سے تپو سکے ہمانا بیانی اللہ تلام مسل کل رہے کان تامین تن چھو آمن والا مسل و تذکر یہ چھدا پا مکہ پورے خاص نے نے گورے بلکلی سرم دا چل کی بل سرم دا چل کی امن والے مطمئن تن اطمینان والے اہل دار پتہ چلے ناسو رات دا گئی تا رزق دائے پریوانا دا ہر طرف نام دا سر مکہ دارے نمکی پشانی او بلکلے خلقی پیرانی پامن ناستی او خوراکنو دا ہر طرف نرازی فکفرت بینم اللہ نا شکری اکڑا دا اللہ ویسا نا دوم نا شکری سنگا اکڑے رسو راجی نبی راغ توحید تبیان کو ندی ہونا من پورا شیر خودی سے مکے نے شور اکڑے خواہ والا خدا نے آدھی بولے آگا وقت کو پیغمبر نہ ہوگا مسئلے چنی رسیدلی نو خدا دنیا عذاب نہ راجی داو تمسلہ اور سیدا کری تمسلہ اور سیدا پیران و صحبان تو اور سیدا ادی نہ شکری گئے انکاروں کو ہو سکو اللہ آگی تا جامع دلو گے اور یارے پر سبب سیری کول ازاق اللہ و لباس الجو ازاق کا اور تریو جنہ ہوئے جو ذوق ہوئے لکھی گی لگ عذاب کا جو دنیا گورے لگ عذاب لباس اور تولے ہوئے جو او خوف پدی ہاتھوں کا کہے ہاتھت لباس لک سنگ چی جاما پر لابس محیط ہی کنا دا سے دا لگا او دا یرا پری بانے ہاتھ اکڑا پتا سے عذاب کے اختش ول دی سر ہی نا شکر کرے فکفرت بین اللہ دائے دا تفصیل لے ولقد جاؤں یقیناً دی تا رسول اللہ علیہ دی دا جنس نرے دی دا تکذیب کرے دی تو ہی کفرت کنا نونی حدی لعذاب دی ظالمان دا دلیل چھ بڑے چکم قوم بے لوزی اکڑا اگی دخدے توحید پرے خود بیان دا مسئلے و توسو غوگت اکی نخود نخدے دا دنیا عذاب دارا ہوئی چھ قاب پرا ہوئی دا دشمن یرے پرا ہوئی امن و امن اغول بدل کی فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا دار سورت دویم حصہ رد شرک فعلی زجر آگی تا یا دلیل نقلی دارت ابراہیم داغا اوصاف اور دارنگ دائی اوصاف چدائی دعوت بس طریقہ بکار فکلوا ذکر دیتا ہوئے جو خلقو بے لوزی مکڑا تو خدے پہ عذاب کے اختش ہوئے راش دغ کار پریک دے فکلو مانس اللہ تو ہر رہی ہوں شیخ پیری مکو ہے کہ قرآن داغن چ اللہ درکڑی تا اس کا حلال پاک فزان محرام ہوئے شکر کہے دا اللہ نعمت کہے تا اس اللہ علیہ بندگی کہ ان کی کہ تو خدے بندے سن عبد جانتا ہوئے معاہد جانتا ہوئے تو خدے حلال تب حرام نہ ہوئے دائیو مسئلہ جدا کبھی تحریم مکہ ہے تو یہ بات ہو شرک فیلی مکہ ہے ہاں حرام رضا تو ذوق ہے مکہ نہ کہو کہ انما حرم یقیناً حرام کرے اللہ پتا سو مدارا وینا وخر خنزیر آغا شے چھپائے آواز اسی دا غیر اللہ دا منفتین خبر ہوا تو رخ لینے چیدار پلان کی بابا منفترا دا تا حرام دی دا ہوا ہے چیدا حرام دی تا دیتا حلال ہے سوچ ناچارا شو دوے خوراک تا نو زیادے تو ان کے ببل انو زیادے تو ان کے دا حدنا یقیناً اللہ رے بخون کے مہربان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام دام زجر دے پدا شر ما تصفو کے ما مصدریے لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام اغا مقولہ رہا مو آئے تاکو دا تقسیم مکوئے چدا شے حلال دے دا حرام دے دواجی دا بیانو لو دجب استاسونا درو غو لرام حال تک مونگا موائی چدا شیلال دا حرام دا ویل خمانا ندی کنا وہ پا درو غو علمانا دی پا جب آبانی درو غو علمانا بے دلیل خبر کوئے بے دلیل موائی چدا شیلال دا حرام دے ولی عقبت دالے چی جو رائے بلاوانی درو حلال ہوئے تو جو خدا حلال کری حرام آئے تو اللہ حرام کری تاسو پر درو گوائے دا حلال دے دا حرام نو پر خدا درو جوڑے یقیناً کسان سے جوڑی پا اللہ درو اللہ افلونا نشی بچ کے رہے دیر پارا سلے کا فائدہ دنیا اور دیر پارا بے عذاب درنا کریں ہاں تم بچے بگئی چا کڑی رہتا نا اور شیر کی کڑے نہ خدے پائی بانے بغیان سیزنا حرام کری داوشیر دام تحذیر دے کتاس و دغ سے بگئے کوئیں فضان بانے تحریم کوئیں نہ خدے بے گرمانے حرام کی کرے لگے یہ دھیان بانے حرام کرو بھائی یا تحریم ذکر کئی ذکر سورت دسور نام پہچان کرے اب دراصل تین سلیخ کے تیرشی دلتا ذکر کئی پائے کسانوں کی یہ جانو حرام کرے منگا حقاشی بیان کری منگ بتا بانے مک کے سورہ نام دینا مک کے راغلو ذکر من قبلو پائی بانے واز حرام ہے پائی بانے زی ذکر حرام ما ظلم نو کرے پتی خودی بزانو نو ظلم کرو یا یقیناً رب آئے خلق لڑے چکئی بدائے پنا پوئے چاچ بد کارو نکری بجہل بجالت انگوید دا قید واقعی ہر بد عمل سر جاہل لے اگر چی مجھا جی عامل سیاد سمان عامل سو چاچ شرک اتقادیو کو شرک فیلیو کو نو خبر کنا نو پویا جاہل و دخلے دا عذاب نہ خبر نہ جائے تو بھائی سا پس دینے سلارہ ملو گرم یقیناً رفت آئے پس دے عملنا پس دے توبینا پس دے اسلانا بخون کے مہربان من بعد دیا ہوئی جمع ہاد امور سلاسا علام السیے سمت توبہ سم السلا پری پسی دے خدے معاف کی ان ابراہیم کا نا امتن لکسنگ سورت ابراہیم انعام کے دعوت ابراہیم دلیل نقلی پیش کرو دی سورت کے پیش گئی ولی زکت شرک مقابلہ کے مشرکین مقابلہ کے معاصر خبر ہے شری دعوت ابراہیم یہ اجان واقع تک پر نسبت کو مشرکان کو سنگلا بدین مانی ناصر کی پائی رب کی جتا خود الدین ابراہیمی بے خش چلے تاس خدا پر دین نے دین ابراہیمی دعوت ابراہیم پنجہ صفات ذکر کی اور پنجہ مرتبے پنجہ پنجہ تھا پنجہ صفات کی زد پنجہ مراتب کی زد اور پنجہ طریقے دعوت کی دا ذکر کیا آخر کے یقیناً حضرت ابراہیم کا نا امتن وہ دے مقتدا رقل کو امتن مانے معموماً مقتدا یو مانا خدا مقتدا و رئیس الماحدین دتوئی دے مقتدا د ماحدین دامان دویم عبد الرحمن مسعود ناراضی کانا امتن ابراہیم علیہ السلام و بیان ان کے رخیر دبر توحید مسئلہ بیان اولا امت ہوئی دے تمعلم للخیر مشہور دالی کی کانا امتن وہ دے یواز اور جماعت یواز جماعت ہو وہ یوازے لیکن دا جماعت پشان تکلا کو پیو سڑی کے خدای دیر کمالات پیدا کی گیا ناغت امت وہی اگر حکم دے جماعت کرے علیہ سال اللہ بمستن کرن این یجمال عالم فی واحدی لے سال اللہ بمستن کرن خدای دا سناشنا نہ چھے دے دنیا سی پچھنے پیو کراوئی دا دنیا کو ان تک تثبت مضبوط والے پیو تن کراوئی یہ اتنی اور لخت آئی یہ جماعت یہ صفت دار قانتا للہ دویم دار تابے دار و تخدیم دریم دار حنیفہ تلک و بتوحید سلورم دان نو دے و اسم شرکان اندر دلی تینزم دار ششاکن اللہ نمی دخدے بسول نمتونی شکر گزاروں دارد شپا مشرکین مکہ فکفرت بین اللہ تاسو دقرید انعم نا شکر ہے استاسو نیکے شکر گزار سنگوائے شمد آغا اولادی راشہ اس دام مر کرے دا پنزے صفات پکیو کن پنزے مراتی بودا آغا یوکمون سون کرو دے دا پار دلیو کارونو اجتباہ ستے الاختیار لمعال الامور دلیو کارون دا پارا منتخب کولا دا دین توحید دا جہاد دا پارا سڑے منتخب کول لوے کار بل اللہ دے رسولوں نے غلارتا رسیدلو مقصد تا درندہ اور کرو منگا دتا پا دنیا کے حسنتنم خوشحالی دنیا کے خوشحالی سوا یہ خدا خوشحالی کہ اولاد موحدین اولاد موحدین زامن دا خوشحالی اولاد طیب اولاد موحدین دویم دنیا کے حسن دار سے ہر یو اہل دین کی کرنا آغت آغت ذکر کی تعریف طرح مت ہے کہی سردی چین دعا نے مت ہے کہی بولے کتابوں کے ابھی ہم تعریف کہی سلورم دا چرے پاخرت کے خامخا دے بھائی پاخرت کے خامخا کا کامیاب ہونا سوالین سمن الفائزین پنجم دار چرکل دا مقام ہو بیا منگتا تو حل کرے رہے چھتا دے آپ ملت ابراہیم بس ایک لکو بتاو ہی نو دے مشرکانو نا منگے ہم پہے مامور کرو چھ ملت ابراہیمی بس زائے اغسر دے توحید ملت رد دا شرک ملت دا پینز صفات اور پینز مرتبے ہوگو رہا یہ ان سے سوال پیدا شد چتر سنگ نے ملت ابراہیمی تاوے تا کو بنیز بانے تعظیم دے جنے رہے اور ابراہیم ملت کے کو تعظیم دے خالی ہو دا اعتراض کو مجھانو جواب دارے سے نہ مرا غلط دروغ نسبت میں تو آئے ان نماز جو اللہ سب تو اللہ جن اختلف ہوتی یقیناً کے قدل شیر تعظیم دخالی جو اللہ تعظیم سب پائے کسانوں سے اختلاف کرو درے پبارک درے پبارک کی سمان اختلاف سبق کے کوئی اختلاف نہ ہوگا نا وہ دا مطلب ہو موسیٰ علیہ السلام اور کرے اللہ تعالیٰ سے لگے جمعے روز موقع کرے گا تو خدا خدا خوخر زمان خوخرا تاؤ سے اسے خوخ ہی نو دیر زمگر قالی رس خوخر گر پکاری سے اغور کرے تو خدا خوخرا زمان خوخر جمعے روز دل مخالفت نہ بکار کرنا لیکن دل کو مخالفت نہ اللہ بس دار خالی دروازے تعظیم کے لازم سے تا وجہ اختلاف ہوا تو نبی نے خلاف کرے تو خدے مخالفت کرو تو نبی کرو تو خدے دکھے خود مختلفین کو پس داد دیتے ابراہیم نراغلی کرنا ابراہیم زمانے کے سبق تعظیم نہ ہو تا تاربا فیصلو کی دری ترمن زقیامت پر پائے کی شریف کے مختلف دیں سدا تعین آیا تا صحیح کرو کہ غلط ولم پر پتازین کی بے اختلاف کو لکسور حجر پاخر کے دا دعوت لفظ طریقے بیان کرے دے کے ہم دعوت بیان پنجو طریقے دعوت کو کبھی پنجو یو دے ادو بندے جا دل بندے وس دیر درے سلورم لا تحزن پنجم لا تکو پیجو مائم کن جی پنج جانتا ہے نو پنجو والا نو ہوماسی جی نا پنجو خبروں عمل کو کا پودو کے دن نہ دو خبر ادو لا سبیل رب کا دل حکمت ولوائے دل حسن ادو دعوت فرض دے ادو امر دے کا مسئلہ دی دکڑا دے سورہ نحل بیان دار دے دعوت فرض دے خود دعوت دا پارا نصاب دعوت کرے الا سبیل رب دے کا دیتا نصاب دعوت ہوئی دعوت بکین و خاص لارے درب تبے کہیں لار درب تب خلق راب علی لار درب سر توحید کنا اگر لار چی سرے درب تبے سی لار دا توحید دکا لار دا اسلام دکا دعوت دا پارا منصور دار ہے طریقہ بری سنگی بالحکمت والموعظۃ الحسنہ مضبوط و خبر و سرام اور بواز خیست و سرام سبیل درب چی پیش کے مانے دعوت پیش کے ور پسی بات دل حکمت اکلا کی خبروں کی چاہے تر دلائل ہوئی دلیل ناخلی و پیش کی الحکمت داما حکمت سی المقالت المحکمہ معنی الحجت القطعیہ المزیلۃ للشبہ روح المانی کی لکھی کبیر کندالی کی قطعی یقینی دلائل بپیش کے چھپائے دخل کو سشل شبہ نہیں دہت حکمت ہوئی پخے خبر کو ہاں دیو جنم دائر پکار دی چپ تقریر کی خپل کچا خبرہ نے کئی بار کچا دلائل بنے پیش کے جو سبا پیدا باس نیچے کو لے راگی رہی دے پخی خبر کو کا نا پخی خبر تو قرآن تو سنت کلک دلائل دی کر حکمت دے تو ہوئی دعو کو دلائل پیش کے نور پسی بگیا سکے والموعظۃ الحسنۃ واز بگیا خیستہ کی بتخویف ہو تو بشارت پام سالوں دے تو موعظہ حسن ہوئی العبر النافعات التخویف والبشارت والامثال دلائل جی پیش کے نبیا تخویف پیش کوا نبیا بشارت ہم پیش کوا نو کرے مثال ہم پیش کوا پدی والا رنگ ور کو دیتا حسن ہوئی خیستہ ہے کہ دیکھا مضبوط خدائی چی سمجھ بیمج پہ لگائے نو حسنہ بیادار چی بیا گلکاری پہ ہوگا گلکاری پہ ہی کی دا سے دعوت کو عام دعوت بستا ہے حکمت دیتا نہیں چی چل ہلکا حل کو حکمت نہ دام اور آتھ کری جی تا سویدہ پنج پیریان ڈیر تیز جے وہ لے رہے کہ خدائی ہے دیری چی حکمت بانی کار کوئے دی حکمت نہ مراد دھوکا رستے رہا حق پٹول حکمت دری پر اصطلاح کسی تو ہوئی حق پٹول تو من ہلے تھا وہ کل کہو مفسر دالی کلین بسخرا دا مانا تھا اس پہ چاہو کھول چ حکمت من الحیلہ حکمت من المکیدہ ہیلہ جوڑا ہوا ہے کیب کا ہے نہ حکمت کو مانا پخی خبر کا ہے کلک خبریں علم و عمل چھ علم در کی عمل در کی اما دہل امک کے ثابت ددا دے آیت نم ثابتی کی دائی د پارا شرط نہ پکار ہر سڑے مقرر نہیں ہر سڑے دائی نہیں دائی چینی او خود سبیل رب نے خبری اول شرط ذیم دار دلائل نے خبری درین دار چدمائز حسن تخویف و بشار تمثال نے خبری داسرے دائی خداد دعوت کو تکیں وہ مقابل کے وقت خلق نور راپاسی آئے تو مجادلین ہوئے اغم آئین دین اغم مجان دی مجان برا پاسی ابھی طرح بس چل گئے وہ جادل ہوں بلتی ہی احسن دائی آئے تھے جادل ہوئے دامیان آگے تو دو امیان تم کا دعوت کو اور مجان سر مجادل کو جدل منتقان الزامی درائل تو ملزم کا ملزم مقدمات مسلمہ اندل مخاطب پیش کے چاغت ملزم سی وطا مولا سے تو بنور نپے اور استا پری کتاب کے تا قائم تا دی شامی کی لی کری تا لمگیری کی لی کری اور استا پر کتاب کی نشتر سے دیتا ہوتا مجادل رہے گا پڑھ کر دی مجادل دام آنا سی جگہ اور سرو کا جگڑے مکا جدل ہوئی دے تو سم لول سڑے کو پرزول کے سم لوا پڑھ کول ہو تو الزام اور کول پڑھ کر دی پائے طریقہ چاہ خیر سہیں اللت یا سن دے دے تو مطلب ہے یو فالت یا سن مانا مسئلہ توحید کے اوسر مناظر کا دے بتا سر پنور مسلوں کی بات سنے گئی وطایا غورت توحید و سنت مسئلہ کی بباس کو مسئلہ بتائی مناظر و بدی بان دوائم دار چی بلتی مانے گی طریق اللتی حسن پخا اخلاق ہوئی کوا اخلاق عمدہ زندی دائی لرا مجادلہ کہے سڑے ملزم کہے خدا سے پخندہ خندہ کی کوا پا کنزل مکوا بلتی حسن کنزل سے کمال ننے پائے اس مسئلہ نشی کو لے یقیناً سارب دے پویا پائے چاہ چاوری دا غدلانے اگر پوئے دے پا محتدینو دے دلوے چکہ سڑی پری طریقہ دعوت اوکو ضروری نہ رچ خلق دیو مانی اگر دے خدا اختیار دے دیا خدائی دا خوش شرطو نے سم پکار دی جا جادل ام باللہ تی احسن سواد دے کدا راوے چھ تقمونتا اللہ تی احسن ہوئے اگر خورا تکنزل گئی آئی منتا کافر ہوئی آئی داغورا انور کنزل گئی تب اس جل گئے وے نا کب تم فاقب بے مسلم آؤ پھر تم بے کتا سو بدلا لین بدلت والے پمس لائے چتا سو تکلیف در کرے شیر سب دائیں پمسدار بت بدل علی دار و ستے دار قیمت نے تو چم بل گئے صبر نش کو لیں گے سکھ اگر چسن کنزل کڑی نو تمو کا خدا پمی سل بہ کے زیاد بن گئے سکھ بڑا کان کھول کے مسل وہ کی چاہے او کوئی دے وہ تو شل گئی عظیمت خدا نے چلین صبر تم کہ صبر کو ہے بڑے مقام کے نا غور صابر پار صبر ڈیرے فہری دی دامینس کی اور رخصت بیان کرو وہ سوئی وس دے دے گئے سوال ہوتا نا چلاول اللہ تعالیٰ رخصت ورک چنا کب تم فاقبو بیا لین صبر تم مانے دوارا تاثل جائز دی وہ سوئی وس پھر مانے خام خواب صبر کے تو تعارف را گئے وینا نا آگا امت تا خطاب دے دا امیر تا خطاب دے وصبر امیر بل مقام دے حضرت شیخ رحم اللہ ٹینڈے کی سنگا اجلاس ہوئے تو بعد کسان بول پہ سل حیات النبی مسئلہ رہتا نا لے درز روزے وی جی امیم تا کافر ہوئے نمون با تا کافر نوائی سا دل وی شور سگا پڑے ناگ پاس ندایتے ہوئے چکر ہے وہ خبر ہوتا وہ ناقب تم فاقدو بمسلم عقب تم بے وصبر کتاس ہوتا کافر وائن وائے خزامیر زو مشرکڑے خدے نو زما حکم بدائی جو وصبر زبا وصبا کم زو ہوتا نا ہم کافر ما ترے سرے کافر ہوئی زو تولی کافر ہوئی کنزل ہوئی لکھے وہ کنزل بطور ہوئی تاقیدے بطور ہوئی خنو ہوئی گوریو دے پقاب بطور مانی چ مومن تو کافر ہوئی نے کافر ہی کر اکثر د کنزل بطور باندھی وصبر امیر لو صبر پکاری مشرب صبر پہ دائی اگر کس پکار دے صابری نستا صبر مگر اللہ پہندا ولا تحزن علیہم سلورم دارا غم جن کے گما پری چنے منی نمک پکے گئے یواز نہ منل کو نہیں کہنا آئی کو مکرو نہ کہی کئی دے کہنا مکے کا پتنگ سیا کے دا ناشدی سے فریبو نہ گئی سے چل ول کئی سے بندوبست کئی سا خلاف کی کئی گمراہ طرف تخلق راہ بلی پری بانے تنگے گا مخ پل کار جاری ساتا تنگ دے تو اس کار پری یار تنگ شم دے دے کے اچھ تنگ شم نما نا نا لا تکو فی ذہن اولی آخری خبر ہوگا یقین اللہ خاص مرگر متقین آج سب چیزان شرک نہ بچ کرے بیا کسان محسن نہ چاہیے دعوت کہیں دت محسن داما نہ رہے احسان سر دعوت تولا اللہ مرگر رہے کہنا نولے تنگے گئے ہوئی سورت بنی